الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين مقصد سورة ها ميم سجدا دو سجدی دکھانا یو الف لام میم سجدا اکیسواں پارک وا یو ہا میم سجدا دپ شوگستم سدرستم پارک یا ہا میم سجدا نزولن یوش پیتا 61 نمبر سورت مومن پھنسے اور ترتیباً یو سال بھی اخدا سورت مومن پھنسے ربد سورت مکھ کے سرا ہر گرج مکھ کے سورتن کی مطلب ثابت شوا مخ صورت کی چلائک دبالن یو اللہ دے ندل تھا پدا کا مسئلہ بانے شبہات د مشرکانو پدی صورتوں اشپگ اکے دا اشپگ صورتوں گویا کہ دا مبالغ ٹریننگ دے چکر تو بیان مسئلہ بیان نیو کو ٹریننگ بیان شو تو مبالغ پر صورت انعام کے چاہے اشپگ اقبات ہوں یو کال چې دا مثل شروع کې دا مثل ډېر خطرناک ده. د ده کدی دا ټول اشراق دیک را جمع دي شرف دعا. نو پتا به اعتراضونه شروع شي چې تا د ځان د وخت نه تیار کړی هله به ټیکې. لکه د مجاهد د ټرین د پاره صورت صورت انعام کې سورت البقره کې په یو آیات کې لس صفات ذکر کړي. مجاهد په لس باندې صفات ځان متصب کیندې جهاد کول شي. او د میدان د جهاد قاعدې بیا ذکر کړي صورت قاعده کې صورت انفال کې شپږ چې میدان جهاد کې مجاهد دې قاعدو پابندي د لبالا ګټ ورکړي. چونکہ تبلیغ دے دا اچت منزل دے دا پیغمبران و کارو قرآن بیانو لوی جہاد دے دیتے لوی جہاد میں جہاد بھی جہاد کبیرہ. نو دی میدان چی دا ڈیر دی کے پتہ ڈیر تکلیفوں راضی قسم آ قسم دا اعتراضوں نے بھائی لقدیر اجدا مطلب بیان شی کہ یو اللہ رحمت کوئی نور ٹھول عجز دی اللہ تھا کہ پیغمبران دی کا اولیاء دی کا فرختی دی بھائی وہ اعتراض دی کو جواب نہیں کولے چې وای پیر بابا رحمت الله علیه دلیل دی ساش دلیل خو نشته وسه ابل بابا په تا به درادان اعتراضون شروع کیږي. که مشرک بدعتی د دلیل نه د خپل خبره د شوبه وی د شوبه پیدا کوي عام خلق شوبه پیدا کوي. د کغه مجاهد مبلغ خو نش خرابوره خو عام خلق شوبه غردی چې دا ول کې دا مطلب دا مطلب شوبه غردی نو دی کې دا شوبه ختم نشي نو مسړه ته نه کوزيږي. نو دا شپږ صورتونه راغله د پاره شوبو لرې کولو. نو مخکې صورت کې یہ صابر په مسله په دلایل عقلیه نقلیه وحیه باندې نو دلته بیا کوم شوبات چې راتله د هغې هغه یولس شوبې په دې شپږو صورتونه دا ورپسې ذکر راغله. دویمه وجه مخکې صورت کې یو دېرشم نمبرات کې وي یو هم د عذاب د پخوانو تاسو دلته پندره د هغه پخوانو د عذاب تفصیل کوي چې څنګه یې رولې دي. درېم ربط یا مخترت کې د مجادلې خبرو کړې شپږ وځاله چې جګړې په الله په کتاب کې نو دې ځای کې آیت نمبر 26 کې یو بل طریقه د جګړې چې وایي شور په جوړ قرآن وانورې. آیت نمبر 26 کې قرآن وانورې شور په جوړ خلک قرآن وانورې شور په جوړ چې د علوم په کار دا ګران کتاب دی دا نه مني هغه نه مني پروپیگنڈ شروع کی چې خلک قرآن نه مني دی وجه نور پسې راړه. بله وجه مخکې صورت 83 نمبرات کې د هغه مولیانو رد یې وکړه چې هغه یې قرآن نه دی ویلی او خپل ځان تعلیمان وایي په خپل علم باندې مغرور دي خوشحاله دي. نو دې صورت کې آیت نمبر 5 کې د امیانو خبره کوي چې امی وایي ستا په خبرو الله مولیان وي موږ د خپل علم کافر موږ قرآن څه کوو. او دلته کې پینځم آیات کې وایي ستا په امیان وایي موږ ستا په خبرونه موږ علوم نه دي کړي دی وجه نور پسې راړه. یا مخکې صورت کې 19 آیات کې وی چې الله ته بخکاری وي پټ بنوي. نو دلته آیت نمبر 20 کې 21 کې 22 کې وایي چې اندامونه په گواهي وکړي پټ به څنګه شي. امتیازات صورت ممتاز دی په بیان د هغه یولو د څلور شوبو کوم چې د یولو شوبو دی کې یولو شوبې دي شپږو صورتو دی کې د څلور شوبې راغلي هغه بل ځای کې نشته. دویم صورت ممتاز دی په آیت نمبر 11 باندې چې ایتیا توان او کرن قال تعتین طاعین بل ځای شان نشته. دریم صورت ممتاز دی په آیت نمبر 12 نصو چې کوم واقع ده دا آیتونه هغې باندې شان نزول دی دا بل دا شان نشته. د عتبه چې نبی اسلام سره خبرې کړې څلورم امتیاز صورت ممتاز دی په آیت نمبر 25 باندې چې وقیدنا لهم قرآنا. بل امتیاز صورت ممتاز دی په آیت نمبر 28 باندې وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين ضلنا من الجن والانس نجعلهم تحت اقدامنا. مضمون شته شان ته والفاظ دا شان نشته. بل امتیاز صورت ممتاز دی آیت نمبر 30 باندې چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه بل دا شان نشته. وم امتیاز صورت ممتاز دی په آیت نمبر 41 باندې چې لا اتي الباطل من بدق قران کریم دی په آیت بیان کړ په بل انداز. لکه یو دل د قران کریم ځای په ځای کوي لکه صورت حجر کې ویل نه نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون. دلته هم قران کې مخې نه باطل راځي د شان نه زړو کتابونو نه د نو تفسیرونو نشي راوسته پکې څوک بل د شان نشته اتم امتیاز اوس مو ته د فاطمه 44 باندې په غیر اعتراض مشرکانو چې دی وایي چې موږ د قرآن بل جب قرآن الله جواب کړو که بل جب راغلو چې عجمي و عربي مقصد د صورت نه پی صرف دعا چې کوم د دې وو اړو صورتونو مشترکه مقصد دی نه پی صرف دعا حامیم الله پوهیږي په معنا ورو په خپلو باندې تنظیر اول ترغیب القرآن را لېږل دی قرآن د ګور معمولي کتاب نه خلکا را لېږل دی کتاب میر رحمان د مهربان بادشاہ نه دی عام مهربانو وال ذات نه دی الرحیم خاص مهربانو وال عام مهربانی نه دی چې عامو خلکو ته قرآن را لېږلې او خاص مهربانی په مسلمانانو چې خاص موږ لې را لېږل په موږ دا مهرباني موږ ورته کینولو دارنګه د دې کتاب د خاص مهربانی په سبب موږ به آخرت کې جنت هم راکړي کتاب دادی مشان کتاب دے یار دا بگران ہی کنا تو کہ ڈیر لوی ذات کتاب غٹ مولا چی کتاب لکھی غٹ مولا سو کی چی پسند پوئی گی بس کتابو نا خواہی گران گا الفاظ دا لیر غٹ مولا دے نور کتا پوس پا علاقہ کے بیو کس یا دو کس قرآن نہیں خیرے پا ترجمہ بانے اگر ڈیر لوی علیم ڈیر لوی تفسیر نا کری تفسیر بیسی مقالف الفاظ وائی پوشے دیو فار چې خلک وایي موږ په نوم وایي دا ډېر لوی عالم ته په خبره به څوک د خدای په خبره باندې پوهېږي د عالم په عالم به چل ول کوي که نه نو الرحمن ډېر لوی ذات دی نو دا به ګران لوی نه او دا دمشان کتاب دا خو ګران پوسر دایاتو واضح کړی شوي دي آسان کړی شوي آیاتونه دي قرآن آسان دي مړه خو لو وتخته خو کینه که نه سلور دفعه یو صورت کې وایي ولقد یترنا القرآن لذکر فعل من مدکر قسم او لام چې په قد چې په مزید اخلي قسم پیدا کړ لام په مزید تاکید قسم مې دي په ذات باندې چې ما سن کړ قرآن سلور درو مولدا ته وایي دا ګران دی دا خبره هغه ته ګران دی په نپیږي هغه ته د خینون دا غړ پاک نه قرآن د پاره درې شیان په کار دي ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القسم او شهید یو دا چړې پاکي تکبر پکې نه غرور پکې نه شرک پکې نه دوکا پکې نه او پړه کې دنیا محبت نه او دویم دا اول قسمه اقوغه ته کی دي چې راشي درد کی ادرم او شه دې متوجي نکل کای نو الله وی نفی ذلک لا ذکر پرې قران کریم کې پندون سي د خلیمان اچار کان له قلب شغړوی پاک د شرک نه د دنیا د محبت نه د بوز دلای نه نو چې سړی بل نه ریږي مثلا نشي کو نه هغه په قرآن څه پوه شي آسان دی خو دغه شرطونه به کوي د قرآن دپاره علوم لومې نه ذکر کړي دغه درې شرط ذکر کړي د آسانتیا وایي آسان دی بیا وایي څنګه به زده کېږي چې دا درې شرطونه پوره کړي یو دا چې ړ پاکي د شرکیاتو نه د بزرا نه د مال د محبت نه پوه شي نو بیا او دویم چې کینی وته او بیا توجه کوي لیکل کوي مو بل آسان کتاب دی کتاب دا شان کتاب دی فصلت آسان کړی شوی دی واضح کړی شوی دی آیاتونه دی قرآن د لوستو کتاب دی الله لوسته دی په فرښتو باندې فرښتې لوستې په نبی اسلام نبی اسلام په صحابهو صحابهو لوستې په تابعینو تابعینو لوستې په تبعینو داسې کتاب ماته خو خیر زبره تورات خو زبور خو انجیل خو بنده هم کتاب مو پرې هغه آسمانی کتاب رو کې چې خدای هم لوسته یې فرښتې هم لوسته یې پیغمبر لوسته پیغمبر ملګر هم لوسته تر اوسه لوسته کیږي او دې خیزا یو کتاب نه شه دا دې کتاب خو سید قرآن عربین عین ر عین را به با دې کې معنی د وضاحت یعنی واضح جب کرا لګل شو ته تجربه نه عین جیم میم کې تتوال دی واضح دی رد باج او ډېر ګران کتاب دی خو لقوم یعلمون اقوم ده چې پوهیږي چې پوهیږي نو هغه له آسان دی بشیرن حکمت د نزول د قرآن بشیرن زیر ورکوونکی منکو ته مبارک شي د الله دوستان شوی واره شي جنت ته بلاړ شي دنیا کې بچ شي عزتمن شي په دې کتاب الله عزت ورکوي ان الله عرفه بیا در کتاب اقوامن ودو بیا آخرین مبارک شي مبارک عزتمن شي لکه خدای را اوسه خدای چون کړی سم اورسن کتاب الذین صفینا من عباد الله چون کړی الله په خپل روسی مبارک شي الله تر خصوصی مینه کړی لکه تاسو قرآن دا بشیر زیر ورکوي و نذیرن ير ورکوونکی نه من کو تباه شوی غرق شوی مسلمانه ځان ته مسلمان ویل مولام ځان ته وایي ګر دیم پرېښېده پټکې دیم والی تباه شوی غرق شي قرآن لران دی قرآن دې زده نه کړه که زده کړی بیان دې نه کړه فارض اکثر زجر نه مخ واړو زیاتو خلکو د الله د کتاب نه اعراض وکړه نه زده کوي امی مولا که زده کړی بیان یې نه او که زده کړی عمل پرې نه کوي فهم لازمون نو دای نه مانی قرآن سم باندې منلو که منلی وی ولې پرې عمل نه کوه یا مولا صاحب او امی صاحب نه اوري قرآن سم دواړو مانو مولا صاحب منی نه که منلی نور کتابونه به ولې که دا یې عدیم شان کتاب منلی بل کتاب به ولې بیانو خو نه مانی او امی صاحب چې کوم امی صاحب خو وای من خو پوهېږو نه ای بس هغې اوري نه او موږ خپل علوم ډېر موږ وایي دا خپل نه پلونه ډېر لکه مخکې یاد ګوره وقالوا ويداميان قلوبنا في اكنتنا روندم په پردو کې داغه مسالې نه دا کتاب نه تم غربلې هغه ته مونږه علوم نه دي کړی یار مونږ په څه خبر نه پیګو دا یو دا اعتراض دی ښه اصلو اعتراض په دې کې شې دي یو ستا په خبر نه پیګو دوی په خوب کې ریګو پاتې نور 25 سره جواب دی او درېمه دا کتاب په بل ژبه کې روان دی ته سرویس کې اعتراض او جواب ورته دی او سرورم اعتراض پاتم پنځه سرویس پنځتالیس کې چې په یو ډول رانغې نو دې دغه لومبی اعتراض دی د امیانو وقالو وای دی قلوبنا زونږ په یقینتن په پردو کې دي مېمه دغه کتاب نه دغه مثلا شته ته رابلې مونږ ای ته مونږ په پوهېږو نه یار و فی آذاننا وقر داسانې شعیب علیہ السلام ته هم ویلو لږ وګورې تاسو موږ ستا په خبره نه پوهېږو سورت هود کې آیت نمبر 91 کې قالو یا شعیب او شعیب ما نفق کثر مما تقول موږ نه پوهېږو په ډېرو باندې چې ته یو څه ډېرې زده دي ته عجیبه خبره که موږ نه پوهېږو وان لنا لا نفقه نه پوهېږو موږ په ډېرو دانه چې ته یې وایې وإن لنا كفينا ضعيفا أبيشك وينو تا پخبل دان کی کمزور ہے تو خود شے شم نہیں دا خبر کہ عجیبا عجیبا دلتا وئی وقالوا ويدي قلوب في قلوبنا في قنتنا زون زون فردو کی دی مما دا غنا چترا بھلیم گئی تا قران بند پی گرا دا یو تدی دا یو شوب ددی شوب بیا سلور سنگ یو دا چې سب خبر نو دویم سنگ او فی اذانا و قرن په کوم موږ د نورواله ده دا مته څنګه رته نه کوزيږي دا ته کوم خبر ده څنګه رته نه کوزيږي چې دا یو الله جل تعالی و فی او مننا په من څنګه په بنس خبر ده زمونږه تاسو کار جوړ دی دا کوم وای یاره زمونږ دا کار وای موږ عمومي موږ ټول دنیا د پر کار کړو ته خو د قران کې کنه و زمونږ د حجت جدا کار ده درې او سرون په عمل اننا عملون نو عمل کوه په خپل طریقه موږ عمل مونږ پرېږده موږ خپل عمل ته پرېږده ته خپل کار کو یار که قرآن بیان کار ته کوې دا څلور څانګې دي شعبې د دې جوابونه څلور دي قل انما لومبی شعبه یو لومبی څانګه چې ستا په خبره نه پوهېږي ول نه پوهېږي قل انما انا بشر مثلکم وا یقین زه بندې یم ستاسو په شان دې زما په خبره ول نه پوهېږي دومره بیم تومره بیم موږ وو موږ پښتان تم پښتون پښتون په خبره موږ پښتو کې قرآن په بله ژبه خو نه وو پنجابی وای بھائی زم پنجابی تم پنجاب ولی پھر نہ پھی گئے شپار علوم تاجت سے دیکھے پختو کے تو ہم پدی کے علوم تاجت سے دے خود شیطان دھوکا کڑے کنا پدوکا کے گردو لے یو ہے ہاں تے چڑ تھا مینوں کوئی دوتا واما تے پخلی وا ہے زیر تھا پمانا واما تے پخلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ زیر تھا مانا کو ماں دا مانا رتا کو دست پا خلی با دا مدن نکی دا چه مانا رتا کو شیست تا که تبدیل را دی بیا یو های لیه وحی کلشی ما تا نمائی چه بیچه که اجتوا ساجتوا ديو دا ذات معنا کوم تو په خلیو لا اله الا هو لا اله الا هو اعظم چې په معنا په جوړه سره کوز شي دا بری جوړه سره کوز دي دا دوشو ادرم یاره زمونږ کار جدا دی وای نه الله فاستقیم الیه مضبوط ری دی قران ته پرمړن صاحب سره کاری ربل کتاب بس مزي او یاره تخپل کار کو مخ خپل کار کو همیشه چر دی وای واستغفروا ابا خنا غړی دروغ دروغ وای د قران نه وچت نشند سشي واستغفروا ابا خنا غړی د الله نه وویل للمشرکین علاقه د فرد مشرکانو الذين لا يؤتون الزکات هغه مشرکان چې زکات نور کوي ها نو که زکات ورې بیا علاقه نه دي کنه مشرکان ګوره ما هغه قابل ویلو چې کافر او مشرک مکلف د احکامونه دی زکات خو هغه فرض نه نو زکات په مومن باندې فرض دی په مشرکو زکات شته نه اصل کې اصل کې صورت مکی دی ډېره کې دی وخت کې زکات فرض شو نو په زکات په مدینه کې په دویم دریم کال باندې فرض شو دی زکات په معنا لغوي باندې دی معنا بدل شي مشرکان هغه کسان له اتونه زکات چې پاکوال نور کوي دره نور کوي پاکوال نه یې نړۍ نه د غیر الله کو محبت نه بس یا رسول الله کو تر ځان قسم پړک پراته دي دا مشرکان کدړه صفاک نو بیا به علاقه علاقه نشي علاقه د فرض مشرکانو هغه مشرکان چې پاکوال نور کوي دره اړه نه پاکي د غیر الله د محبت نه اوس یې یا د الله والا په محبت سره یا رسول الله کو تر ځان یا بابا یا لینګلې یا غسل اعظم یا دا تنگش بخش اگن دی پڑکی دی اوم بالآخر دم کافرون ادی پاخر دم دی من کر دی او سا بشارت چڑے پاک این الازین آمنو اکنا قدان آمنو بی الاخم اللہ هم آخر دا چڑے تی دا مسال کود اکرا آقا دا غیر اللہ محبت دا او باسا آمال اکنا اک نور تی بیان اکرا اللہ هم اجن غیر ممنون دید پار اجر نختمی دون که دا سی کتاب دی دا نه ختمیدونکی ما مړ بشي اجر به دروان شاګردان مې لګي اوسم لګیا یو کنه شیخ القرآن ته شعر رسی سورتي ما ته الله را کوي دور ته شیخ القرآن ته رسی اوس دور د هغه استاد ته رسی دور د هغه استاد ته رسی دور د دفتر نبی اسلام پر دا خبر راته ده د دې دا دور چت کار د قرآن دا چې دا تر نبی اسلام پر سور چې موږ کې واسطه ټول ته دور اجر چې سور مال را کوي او د شیخ القرآن خو په لکونو شاګر په لکونو خلق لګیا لري روزه کې نو هغه ته په لکونو اجر روان دي ما ته بلث مثلا ما ته یو اجر را دي نو چې ما په ځان دي د شل قران شاګردان دغه شاګردان شاګردان لګیا دي یو لک خسان اجر دا کوي نو شیخ ته یو دم په دې ټیم باندې یو لک اجر روان دي نو بیا داغه چې کوم استادان دي نو داغه چې بیا هغه ته په کورونو کې روان دي بیا نبی ځان ته په عربونو کې روان دي اجر ته سوچ دا ته اجر د چا د کوم شي دي د قران نصیوا او د خیزو کا په لکوب کورونو باندې اجر روان نبی شیخ القرآن ته په حال کې ده په مینس کې دا قضیه یو واسطه ما دا غنه بر چې کوم خالق دی شاول الله ته په قربونو کې بروانی دا کدا غنه شی روان دی بیا دا غنه بر چې نبی اسلام کوم واسطه دی هغه بیا ډیر زیات بر ما ته وکړه دا څه در بل شي او خو مونږ هغه کار کو خیر دی ته په تبلیغ کې نو ستاسو تبلیغ کې چې تا دا کتاب باندې باندې څه ده دل چې دې کوم اجر دی یو په 49 کروڑ باندې ځان کې ځای وایي موس پکې هغه اوس د موس کېږي نه چې قرآن دې ویل نه موس دې قبلېږي نه ساکرټي کېږي نه بیر قرآن نه نو اجر به موس دې څنګه ویلاو شي او بل هغه حدیث هم بیا ګډوډ کړي دواړه حدیث کمزوري دي انا ضربونه ورکړي او یاو لاکو لپاره او یا درکه څوک زر ورکړي 49 پرتې ورکړي دا خو نبی اسلام دا ضرب نه ورکړي اجر دا دی نبی اسلام ته الله وایي لږ صورت قلم وګورئ 29 پاره کې وإن لك الأجر غير ممنون يكن تار پر اجر غير ممنون نخط ميدون كه نون والقلم ترون ما انت بنعم ربك بمجنون نيت بنعم ربك تاج قران دي ليواني وإن لك أجر غير ممنون يكن تار پر اجر نخط ميدون كه وإن كلا على خلق عظيم يكن تي خام خاب خوي اچت قران والا خوي اچت خوي والا خلق دي قران والا لاندې خبره او چت خوې واره دی په کار چې قران والا خوې مو چتی چې دی غلط خبر نه کوي نور داسې بکواس نه کوي دا مخ کې صورت کې تر دوه مر کې تیر شو البته چې بیان شو آیت نمبر نه هم کې تو ګورې البته وینم انما للذين اخذوا فرقتان چنه کیوکړه نه کیوکړه قران بیان کړه په دنیا کې حسن خل ژوند رب مطمئنی وا کني پر ورد الله واسه زید ملک بل ملک ازم کړه الله فراخذ ذات پرکا بل ذات ور قران بیانو انما فی صابرون یکم پورا پورا ور کړی شي صبر نه کوتا کله کیدون کې په مسله کله کوم ملک پر خو مسله پر نه خدا قران پر نه خدا اجر به غیر حساب اجر به حساب به حساب اجر به حساب دلته وای غیر ممنون نه ختمیدون کې قل انکم لتکفرون بیا اجر منکرین قران ته قل انکم لتکفرون بیا کوم لک مشکل له خیال کوئی ها دیکم هغه شان چل کوم لا تون زکات والا قل انکم لتکفرون بالذی واتاتین کار کوئی په هغه ذات باندې چې پیدا کړی زمکه پیاش پګور په پیام په دوالم هوکې نو حکم الله خو ایمان انکار خونو کو اصل کې انکار دی دا کې د قران نه دی الله خو ایمان وا اتاس انکار کوي پاکیت په کتاب دا ذات باندې یا په هغه مسله باندې دا ان کو تکفرون انکار کوي تاسو په والي دا هغه ذات باندې چې پیدا کړی اسمانه په دا کړه زما کافي او مين په دوالم هوکي وته دا تفصیل دی د کوپر کوپر دا انکار غنو په الله نه اگر دوی الله الله په مثل دا الله دا غوت لازم دا مشکور خوشا دا ذات دی دا کې کوپر دا تفسیر کړه د کوپر دی دا وذالک ذالک رب العالمین دی صفاتونو والا چې په دوالم کې زما جوړ کړی پیدا کړی دا دا دا ذات رب العالمین پالونکو مخلوقات دی و جعل فیها رواسی او ګردو په ځمکه غټ غټونه مین په وکړ په دې او بارک فیها او برکت وچ په ځمکه او قدر فیها قواتا او اندازې کړ په دې کې وختونه اقوات او قاتا یو معنا او اندازې کړ په دې کې وختونه دی وختونه لکه د ورځې وختونه دا سهار دی تر غرمې پور بیا غرمې نه بیا بعد بیا غرمه شي بیا مازیګر شي تر ماخان بیا تر ماسخوند جدا ټیم دی بیا ماسخوتانه تر نیمې شپې جدا ټیم نیمې شپې بیا تر بانګه جدا ټیم دی دا اوقات دی یا هغه دولس ګنټې سوار څلوېښت ګنټې شوې دا الله مقرر کړي پکې دوپهار د ستا د ژوند د ښه کولو یا اوقاته اقواته اقوات د قوت نه هغه مو اندازه کړي په دې کې خوراکونه د مخلوقات کم شی چې ډیر لګي هغه په ډیر پیرا کړی دی اوبه ډیرې لګي د هر چا د ځناور د انسان د هر چا د اونو بوټو نو هغه سمې ډیرې پیرا د هغې نه زیات چې کوم شی لګي هغه هوا ده نو هوا خورده اوبه بیا هم بیا بعد دا کشته بعد نشته خو ډېرو ځایونو کې دي او په اسانه ملاوېږي خو د هغې نه زیات چې کوم ضروري شی دی هغه هوا ده او الله پکې پیدا کړه دا د ځمکې هغه طاقتونه دي خوراکونه دي خلکو ورکوي دارنګه کوم شی چې بیا ورپسې خوراک دی نو هغه لوګو نه کم ضروري د هوا د اوبو نه ځکه نه لس سره سړی اوږې پاتې کېدای شي بیا اوبو به دوه درې دې پاتې شي او بیا هوا خو پنځه منټه هم نه شي پاتې کېږي مړه شوی بیا نو دا هر څه الله کړي دي دغه الله تا پوهه کوي وقدر پیا قواته او مقرر کړي وي اندازه کړي په دې کې خوراکونه مخلوقات پیار بتیا یا من پسه دا ټول کارونه ځمکه جوړوله دوی ته خیال کوي ښه دا ځمکه پیدا کول بیا په دې کې دا غرونه پیدا کول په دې کې برکتونه چول په دې کې خوراکونه وختونه کول دا په پیار باندې ایامن دا ټول کارونه کوي په سرور لمحو کې سوال سائلین برابر دی تپو د بار تپو دونه کې چا کړ وای دا الله کړی ثم استوا سو سرور ورځ شو کنه سرور ایوم نو ورځ لمحه دا او دا لمحه تر ورځ دا نیمه ګنټه دوه ګنټې ګلس ګنټې دي موږ یې بیا سن شو ځکه کته چې روزه لفظي معنی کې نو خو نن ورو نص په معنا اسمانه نظمکه نو روزه روزه تایون څنګه ده بل ته چې سلو روزه کې مته الله سلو روزه لګاو الله چې کون فکوندې نو بیا خدا خدا الله مته چې الله او اسباب سم سلو روزه لګاو اوس کته چې په یو لم یو نه پیدا کوم دا ته چل خو ترتیب خو چې کار په ترتیب کې کوا به ترتیب وکوا اول زمکه پیدا کړ په دې کې بیا خوراکونه پیدا کړ په دوه لمحو کې بیا اسمان پیدا کړ په دې کې بیا دوه لمحو کې نو د شپږ لمحو شو ټولې ثم استوا بیا وګوره برابر دی بیا اراده وکړه ایله سمای په طرف د اسمان جوړو لوهیه دوخانو او داو نش لوګیو وایتان لوګیش په تا قربان تا نه په تا باندې قربان شوم ما تان لوګیش شوم دوه یا دوخانو او داو نش د نشوال نه تعبیر کړ په لوګی باندې دا کا سړی لری ګوري دا ته لوګی لوګی ښکار چې لړ شي تم نه او باقی هغه چې کوم اسرائیلیات دي یا د اندوان په کتاب در یا زره دش کوم لیکلي چې الله ول یو ملغلره پیدا کړه چې د هغې پلنوالی زر کاله و یو سړی ځي زر کاله چې ځي د هغې پلنوالی طبعي پلنوال به خلاص شي او اوږدوالی طولې چې و د هغه ملغرې د هغه دس هزار کاله و دس هزار کاله چې یو سړی دي وبرسي وته دا د خبره ده وته په نظر او ته وکتل د الله نظر چې پی ولګېده نو هغه یو چسکه هغه اولی شوه هغه ملغره نو چې اولی شوه اوبه شوې دا اوبه چې کوم دي دا هغه دي او هغې چې کوم زک پرې راغه هغه زک نه ځمکه جوړه شوه او هغې کوم لوګی چې ووته نو هغه لوګي نه بر اسمان جوړ شوه دا د هغې خبرې دي د هندوانو د کتاب او دارنګې د زردش د ساتیر زردش یو سړی تېر شوی په ایران کې نو خط اړه به وکړي چې بل الله ته فتح انا کتاب لیکل د ساتر پنځه سپارې دی او هر سپارې کې سر کې غلي کې پناهم بردانې از خوی بد و منش پناهم بردان یزان خدای ته وي پناه غواړم په خدای ته دغه چې دغه خوی بد دی لکه شیطان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا معنا د دې معنا د دې معنا کې یو قسم پناهم بردان از خوی بد و مینش یه ده شیطان نه نو یو اغلی کله ده زردش زردش مو ده زردش مو ده ساتیر ده اینوم ده یو خو اغا خبره یو داره ده تاویل ده من کوخا و یه دو خانو او داتمانو نیش داتمان نیشو یعنی مغیر موجوده من لکه تا که مکه غیر موجوده و نو الا وجود ور کده مانه شو فقالا وی الله د اسمان ته ځمکه ایتیا راشه زما تابعاره ته هجره ته څوم ابکوی تا وغن که په غوشه یا په دور باندې درد من کوم ده کې په استشهاد کې پیش کړو یا ته چاته اوس اوس دو درې دمخ کې تو د احزاب کې ان اردنا ما تعالی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقنا منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا چې ګوره هغه چې اسمان ځمکې غرونه د الله کو ونمانه نه بچ شو او چې انسان ومانه نه ظالم جال شو موږ غذا شو نه هغه دا کې ربط هغه دای به اوس ووینې خیر هغه ګران دی وخت دی وکړ موږ ته وخت ډېر دی موږ خوند راکوي چې په مرده وو وروسته بیا تیر شي آیت نمبر دوه او یا احزاب دویشتمه پاره ان ارانا الامات علی السماوات دا د خلکو ټینګول کتاب زاید خان چې مولای وته دا روا دا حل کړه شبا مونږه پیش کړ خپل احکام د احکام نه تعبیر کړ په امانت تا باندې دا قران ته امانت ته تار لري څنګه امانت ته تعالی درکته بول ته مولای سیبا تعالی تعالی امانت درکړي ان اردن امانت یګنګ پیش کړ خپل احکام په اسمانو باندې په دوه کوم په ګرو اسمان ته ته بدا کار کې زموږ ته تا ډیوټي تو خوراک را پیدا کې دا به کې دا به کې اس غرور ته وستا وستا ولا ډیوټي نو په بینا یحمل نه انکار کوي دریو او اسمانو موږ آی یحمل چې خیانت دکې پدې کې دکا د امانت مقابل حمل راغل نه حمل پدې رومانه یو مان خیانت هم ده او دا معنی تفسیر مدارک هم کړی دا رنګ زجاج امام زجاج هم کړی دی واشپق دمیره اواجت څه ده قران په خپل معنا کړی په خپل قران کړی دا اگر موږ تایید کې پېښ کوم په بنګ په دلیل کې نه پېښ کوو ګر د مولا خبره تفسیر دا کوم نوٹ کړی ځان ته نو دا دلیل کوم قران و پېښ کوو تاسو وګورئ واش پک نه مینا او یاره دل دا غرونه اسمان ازمکه مینا د خیانت کول نه دا الله په حکم کې ای خپل اعمال ټیک کار تر اوسه ټیک لګی دی او خمر انسان او خیانت وکړ په احکام د الله کې مشرک او منافق انسان پوه شو سو انه وی قران دا مشرک او منافق انسان دی ظالم او جاهل اګه ته وای چې انسان خیانت وکړ او ظالم جن پیغمبرانو که پیغمبرانو دی پیغمبران دی پکې په لکونو باندې دارنګ اولیا دی صحابه کرام ظالم جاهل شو ابي اما کته وی لیوار دی ولر منافق منافق شر دا ات عمدخه خبره دی پر دا احکام الاول پیش کړو دی پر چې صدور کې الله منافقان سړو ته چې بخلی باندې مؤمن یا پړک ایمانی او منافقان خود ته بخلی باندې منی قران او بیان یې نه چاته دا منافق کومولار کامل ول مشرکین اصدار کله مشرکان ته چې بخلی باندې ایزا الله منم پڑے کہ نور خدا نیوری پاکوال لڑا نہ ورکی او مشرکان خدیش دڑا پاکوال نہ ورکی لا اتون زکات و توب اللہ میرا بانکی اللہ پیم پا منون کو بانچی ایمان را رڑے پاک او مومنان خدو لہا وکان لاغا پورا ہم پو دا نو دا قاعد منگ را را چھے ای خو من نلی دی اگر را اللہ وی وقال اللہ وی اللہ اسمان تاوز مکتا ایتیارا شد زمان احکامو منی تاون که په خوشحالی وی منی که په گریه په دور رو منم نو قال تا وی دوار اتینا تو این رو لو منگا په خوشحال سر تابیدار اللہ منگا منو نو این کار خوی نکا پوشی پیسا پا دیبه منگ تا دلیل داده گره اگا منگ که دا مداری که دا بلا وارا ورکر دا تاییدی گره تایید دلیل نی منگ وچه بایی دا خبر غم کرده منگ دا منگ دلیل قرآن ده منگ دا قرآن یو شاشه ثابته و اصل شه قرآن کامل کتاب ده په تایید کې د مولا کول پیش کا خیر دی چې وایي زما استاد هم دا شان ویدي دیوبند مولا هم دا شان ویدي سواد مولا هم دا شان ویدي خو لیکن دلیل کور نه مولا پیش کوو نه مولا موږ منو ښه دا نوټ کوي دکې خلک تباه کړه مولا ته ویلي مولا ته ویلي نه شیخ وایي نیست حجت ہے چې قول پنج فیر شر احمد قول احمد رابی گیر د پنجپیر کول دلیل نه دی نه به منی په دلیل کې که چاوی چې شیخ دا شیخ چې په دین اغستی دی وای نه منم دا خبره نه دی اغستی او که اغستی نه منم قرآن وایي لا تشتبی پوه شې اوسه نه منم دا شیخ چې اغستی وای نه منم دا اور خو هغه اغستی دی دروغ وای د که هغه قرآن کریم د هغه کیسټ شکر چې موجود دی هغه په دې رد کوي په دې اجرتونو باندې هغه رد کوي دروغ وای او که پر که اغستی موږ نه منو دا پر زما بار کو دو یک پدین اغسطی دی و انا منم اول خو اغسطی که اغسطی نو و ادا قرآن خلاف اغسطی دی ادا قرآن مقابل نمانم و دا طریقه دا پا قضاونا نجوڑ کردی لها واس بانا پی یومین پا دو علام ہو که اطول تو شوی کتا غسالور دو شپاگ دو دا خاطر شوی ادا خلاف شا اللہ پی ست تا دیم نرسالور لهم هی که دا زمکه جوړولو بیا په دې کې خوراکونه د پیدا کول وغیره ده او بیا دوله مو کې اسمان او اسمان کې بیا دا شیان پیدا کول او ها په کل سماین امرها او کوم کاله په هر اسمان کې امر مناسب کار دا در اسمان خپل خپل ډیوټي ده ا کوي ټیک ټاک کوي دا خبر لذي کنه نه اراده نه ماته سماوات قرآن په دې تر کې هر کې تاسو ذهن کړه پروت دي هغه دا هغه زنگ ملگره شاہ منصور والا اگر چی خبر کئی دو قرآن نا پی عجیبت دلال پیش کئی تاتا سادہ سڑے دیں زمان نا بیوکال دو مجھ دکا مار سکول کی مخ کیوں اگر تا مائد آتا تک ما تیزا گور تفسیر نو گور مائد تسا گوی دو سادہ قرآن جی مانی ذکری قرآن ویلے خد شیخ نیم ویلے پنچ پیر شاہ منصور بابا نیم ویلے اول کی داگا مورید اول کی اگر تر با کور تم تماشو مارا دلائی پی کسا کی کورو نو دیر پی مینو نو ما ته ما ته څنګه جدا شو یو چالو شو وی اوراته وی دی مولیانو چیخ چی دا کاره دو بیدا تو رس شروع که نا دی مولیان داگه چی که ملگری پای صحابه دی علاقه که شا منطور بابا هم ملگره نو دیگو تراجع ما شنو ایزا منگ دا کلی دا سر چی دی که یو زایر اتاو خوی دی پول دلانده یو رو که نو پول دا زایر دلانده که ناسنو پدی دا کولا مولیان تراجع ما شو وی شا منظور بابا مو ڈاگای مولا مو برو برو وی چی تب سپیدا تراد نکی وی والی وی باید دمک تاوان ده پکن اوگا تاویشی خان چی ده پیران راد میکن تا سما تراوی دای خلکون و زرگون مونگ دورا کن اصلا سالو رنی خرابی گرس خاطه وی را بات ارشی نبی که مونگ و سخرو چی خود مارغان سخرو دا دا خبر شمشیر مارغان سخرو ارشی جیخو نبی که مونگ و دی مرکو نیما و کلویلی مر بی که خیر ده منګ به جنازه نه کوم ځکه په خوا دی دار به وی لکه اوسوی چوټ مال را نه کوي کابل څوک تړي ما منګر وړو ته چر خېلې په خپل مالک جنازه نه تړلی شي زه ما خپل کمر دیو یا خا ما تر ګبره ما با جام ما تر به ما خو تر کنه ما کار خپل مونږ په خپل خخوې کنه هی مالو نکما وې څنګه نه ګرم ما داد وکړ ما سي خوندې ده د ما سي لور په ده کنه منو درو ویواله نه اما خذ نوم درد وی ما ته واغه ته دا پلان کې ستالو سي ده کنه دا ته ما په دې ور مه را کړی دا بعد خبر نور پکې شي به چې وا ما کبر دا نکا دې کړه ګران کار دا مولانا ته شو ګند دې ورکو نکابر سوکړي جنازه در سو جنازه م دکدا چې کم ترست وای و صرف الله اکبر په دې زبان م دک خبر دې کم ترست دان لای ای امامتی بر سو کوي امامتی دم دک خبر چې تم کو ما مخ خو تر الله اکبر په دې زبان نو دې کس ګران کار دې دا دا دغې د ما ته د هر څه برابر کړی اوس اوس څه نشي کول تاسو آسان دې بل آسان دې فقضاونا نو پوره کړه جوړ کړه دی له واسمانونه پیومن په دوه لمحو کې او ها به کل سما امره او کوم کالا پر آسمان کې مناسب کار دغه شمسیر پادشاه دغه دم کار کنه ما درو به ټکسی ول فلار شي شمشیر وی شیخ وته وی چې مړ وی کنه څه چل به شي وی موږ وی جنازه نه کوو وی بوی به تاسو درا دي وی خیر هغه وی چې یار کتار موږ نه منو وی شیخ وته وی کما نه کنه مانی ما دوه ته دا چلو کما چې په غرد پاس خا تخل چا پیر وسن ګورن چې چر پنځ پیر غو نه ولا او وی با ته هغه نه شی روان شي ما وی ته بر راړم دغه لا بابا ته مې چې بابا شمتور بابا ته وی دا د ټټای بچی نه بیا سې دا مستې دې ته جاس دې ما دا ټیک وای وی ټیک وای خدا خو نقصان ما ښا یې ما چې بعد ما ستا ختمه شو اکا وخت نه لاړم پنځ پیر شیخ څخه ا بیا دغه مرید شو سم خو سم مرید دې هغه چې قران ته ګور داشان کنه وای دوه ته ګورم داشان ته وای ما ته قران په خپل حال وای یقین وکړه ادا شته ګور داشان کیږي کله چې ستا قران سره مینا شې ډیره زیاته اته ته ګور بیا او د شپې وای زه پاتم بوډا د سلمان مشر د میتیاد راځي د پاتم چې او دا څوک میتیاد نو یو دا څوک کو آسان کار دا مخ کو به بار تل او دا باندې ولې کو بیا ور یو دا اگران کار او څو پار کو په کوټه کې لیټر نه دی واشروم نه دی چې بوله کې لوټه لاندې واچې نو لوټه په مخ باندې او لګو په لاسونو باندې شپې ان زه یو دوه کاته څور کار کوم بیا قران راوړم یی ساده قران مې وې دا شان ګورم وطن مې ما ته په خپل قران مې دا دا دا اتل ته هغه قران کریم په شعرونو کې لیکلی دی تفسیر ولا په شعرونو کې شعرونه ډیر خند دي خو مطلب دی چې دغه ادا کیږي یعنی قران باندې سره پوی دی شي په نو قران کریم ته چې تاسو شوق شي ان شاء الله دا تاسو رښتو مخ کې تاسو دا خارخي په خپل باندې کوتا غیات راغی کنه سورت اعظم او دې سر پټ شه بالکل مکمل پټ چې واه په کول امر په غوړ سم امر ها هغه کار غي کوي کنه کنه انکار خو نه کړي په باندې انکار نه کړو کومو انکار یو کده خیانت نه تو شه په ودې نه سما دنیا اخرت تک کړه موږ اسمان د دنیا اسمان دني نږدې ته وای بما تعبیر په دیو باندې ستور نه تعبیر په دیو کړه و حفظان دا پار ساتن دا شیطانان دو کار دا اللہ پاک دیده که دا اسمان ویلا دا دقو ویلا دستور یو خیز دا اسمان او دویم دا حفاظت شیطان او درمی بل دا ویلا دا چه پده بانی و بی نجم هم محتد پا لار پده بان لار همومی سالوره منو دا ویلا چه دا چا پا قسمت کمسه دا عمل دا خلکول دا غنیشته دغه بیا کوپریات دي دالکته تغرور ادي دارم دان دادا د غالب په ذات ان الله ته پتو اسم نو ناس مانو تقدیر څه دی تقدیر علم ته وي ان الله ته معلوم چې دا څنګه زب زمکه جوړم اسمان جوړم اسمان کې ودای دای دای فرقې فزمکه ودای فزمکه به پیغمبران لګ مخیر پیغمبر به لګ محمد اسلام د اکثر ملګری وي ابو بکر صدیق عمر پر دلته یو معلوم دا مخالفت به کی سوک ابو جهل عتبا شیبا دا څنګه شاګردان وي اخره کې مطلب مثال پیش کوم دا نه چې ګنه الله دغه ویلي خو ته مثلا دغه به شاګردان دغه شاګردان پنځیر شیخ به پیدا کی هغه به قران به هغه به سوق بنی سوق بنی ټول الله ته معلوم سوق بنی سوق بنی دا ټول لیکل شوی دي تا تقدیر چې ته د الله علم دلا لیکلی شي مخکنه دا ټول لیک دی اوس یعنی تقدیر دا څنګه چې الله اسی به یو سره کافر دی بل مسلمان دی کرے الله لیکل دی الله ته پته وجدي به په خپل اختیار باندې اسلام قبول دی په خپل اختیار باندې کفر قبول دی بعد خلک ګډوډتیا کوي وای دا الله علم نه خو دا لیکل نشته ولی لیکل نشته تقدیر شته یو دل تقدیر لیکل شوی دی د دنیا د پیدایش نه مخکې صحیح حدیث کې 50,000 سال پیدا دی تو چې پاتش الله دی وبخي دوم دا خبرې کولې موږ خدای دی وبخي الله ته معافي وکړي وای تقدیر نشته دا د الله علم دی دا الله ته معلوم نو معلوم کنه نو پرختې ته نو پرختې غولي کړه وای دا نه کوي یو سره الله دغه دغه غلطي کوي چې دا کافر به د دې بای کافر الله ته معلوم دی به کفر هغه په کفر دا نه لیکل په توک باندې الله ته معلوم چې دا به کفر کوي الله ته مرج وکړ تیر په خپل اختیار باندې منی اختیار ورکړو وکړ زه به اختیار ورکوم په خپل اختیار باندې کفر قبلې ابو جهل او د بشیبا او وکړ صدیق له به اختیار دما ورکړي که په خپل اختیار باندې قران منی او کنه منی نو دا ور لیکل دا نه چې یو سړی کافر ناسه بلی کړي بل ناسه مسلمان دا ټول غلط دی لکه یو پلاټ دی یو سړی یو کنال یو انجینر ته چې بای ما په دې کې څه صدور کمرې جوړ کړې بیډرومونه ایو پکې مال بیٹک جوړ غوا دا شانه اره کمرې سره لیټرین جوړ کا هغه باندې څه جوړ کې نقشه کې هغه تر تخو یو دادی دادی نو خو نقشه دا نو چې بیا نقشه چې ګوره نقشه وکړه یو شانتي نو د کړ دا نقشه الله تعالی په علم کې وا اکه نقشه مطابق اوس چلیګ د ځمکا دا نقشه دا الله په علم کې وا یا دا الله دا معلوم تر قیامت دا کې هغه لیکلی دي تقدیر دا غاده فان اردو اوس تخویب منکرون ته او عذاب دنیاوی نمونه عذاب دنیاوی دیدن باردو و دای مقوارو دا اللہ دا احکامونا فاین آردو فاین که چر دای مقوارو دا قرآن فقل اندرتو کما نوائی روم تاتو سائقتن دا عذاب نمیست سائقت عادی و سمود پشان دا عذاب دا عادی و سمود دیاونا از جات رسوم کله چې راځي په غمبره من بین دې مخه دای نه من خدمه شاه دای نه خلاص شو د شمشیر خبر کړه هم فاتحه ورا شو کنه ادا خاص اوس موږ ما ایر شو چې ما سوې په شان ده عذاب د ادم سمو ځان از جات مر رسول کله چې راځي ته پیغمبران مخه دای نه شانه په دې ماته چې الله تعبد الا الله عبادت کوي ما بيدالاند بل شاه هو دی لو شا ربنا کتر خو خدا رب دمگا لند ملائکه د مین نه خام خرا لک خو خدا الله زمنګ زمنګ اصلاح چې موږ اصلاح کوله نو لند ملائکه تن را لګلې به فرښتہ فین نبی مار سلطان بی کافرون پات یې کوم پاغ باندې تاسو را لګی شو نه منو پای باندې کار کوم کو پام مادون پس یادان پس تکبرو ایزان غټو غو پد مکه کې بغیر حق بغیر د الله کتاب نه وقالوا من اشد منا قوه سوق دې زیات سخت موږ په مټو کې موږ ته کډې باډي باډي باډي باډي دارو تور باډای وی چې روانه سر دو پینزو کار ډکه به لاس کې لکه ډیلی به را واسه برتا کرنو نو سم خفارې وی اولم یرو انکتل دی چې بشک الله دا چې دی پیدا کړل لکه توه موږ نو سوق دې ان ته پیدا کړل الله دا طاقت هغه درکړي کنه چې هغه الله دې سخت دې په طاقت کې وکانو دی پیتون دنگوان انکار کون کی پارتا نالی امری خانا راو لگم پا دی بانے ہوا تیزا پا اگر رو دکی چی بدشی ری پی یامو نخیصات پا اگر ایامو نخیصات چی بدشی تانا پا رو دکی ور نحت و ساد نی خوا نو ننے رو دا ننے پا دی که بچا بچے شی دا دا پا رو ساد دا دا چا با عدو شی دا پا رو ساد دا چا با گٹ کری ننا او با کی اگر پا رو ساد شو بعد به دای به بچه مړ شي پلار به مړ شي دا پر نه حس شو نو رد نه نه حس شي خدا غسړي نو دغه رد اید پر نه حس شي پی ایام نه حسات بل دا کړ پی ایام پی خصوصا پس او نو بل صورت کرا دي واشه پی ایام نه حسات پر ورو کې چې بدشي په دی باندې سخر عالم سمانت لیال و سمانت لیال و سمانت ایام خصوصا فتر قوم في صار اسوء ثاقه كرازي هي في ايام نحسات فورتي بدشي پای باندې سلام اور ورو لندوزی قوم دا ور خزي يا با چوسه خو دي تاس عذاب در سوای په ژوند دنیا کې او قام غذاب داخل ډیر ستر سوا کون کې وهم لا ينصرون د امداد ونه کړ شو اما سمود هر چی سمودیانو فهده نام دان چی داد میں تکڑو بیان میں تکڑو ہدایت سو مرتبی وی سلور یو ہدایت عاما چی اگر طول مخلوقات تعالی ہدایت کرے اگر سو جوان تیرو ترکی زناور تیم کرے و مارغان تیم کرے زن لجال جوڑی زناور تیم کرے چی خورا کئی بچی راڑی بچی لوی چرگان تیم کردی ار چاہتا او انسانان تیم چل خیلی گزران طریقی او یو دی ہدایت خاصا چی اگر انسانان تا خاص کر کر چی اگر تی پیغمبران را لگلی دی او یو بیا ہدایت خاص الخاص چی بیا گا مسلمانان کی بعد خلق اللہ پا انسانان کی بعد خلق اللہ بیا تخپل ایمان دا ایمان توفیق ور خپل کتاب تے کنے یو بیا سمر دا ہدایت چی جنت بورت دی سلور مرتبی اندی رہ کن فادینا دا قدوی مرتبہ دان چی ہدایت میں تکرون بیا چی ہدایت تو تعلاو کن بیا کافران سنگ شو نا بیان میں تکرون پیغمبر میں ترا لے گلو صالح علیہ السلام فاست صحاب العما نوی غور او گرن روندوالے پا ہدایت باند اللہ پا کتاب بانے اگا جہالت خواہ شو او سن دو مسلمان ہاں جہالت خواہ دے قرآن لندر را دی فاقضتا ہم سائقت و عذاب الہون نوی دیلہ تندر دعذاب در سوائے بما کانو پتاو دا چودے کون کی ونجینا نا لذین آمنو اب بچ پن کا کسان چی مان را رو او او دایی یاری دون که دا اللہ انزان بچکور که شرک نام دا یو دا دی نبی اسلام ناسو بیت اللہ تی دادا والی و سذکر از کاری کو دی پلا بدماشان ناسو بجال عطبا شیبا وغیر دا دی بدماشان دیوی یار دا سره دا لک کچا پوی که دا سوشن نام خیال چی دا پوی که دا دیش دا کم باری خبری که یولی آو پسی که دی سوک پوی کول نیشی نو عطبا دی رو خیارو اغوی زب پویا که مکانی ورشه کنه یار پویا که دا حریر باری خبری که ده چه ویچه ده داله تا بابا غصا ما بابا دست نیشی کنه ولی نیشی کنه لطور کرده من که نه اچه تله ده و تاوی رو آره یه ها و یا تا پوستو کنه یا دو خواه یو که کنه وی تا پویا که ستا نیکه نبی اسلام و تای مخ که وای ولی که و تایی چه زب پویا ما نو بیا به چې وګورم نیکه نه ځات پوهه ده کنه بیا به پروپاګاندا کوله هغه ویل چې نیکه پوهه ده بیا به چې دغه دین باندې ول نه ځي بیا په هغې راځه کنه نو هېڅ نه ویل ورته ماته یې مخکې وایه وی دا چې ستا دا دین ټیک دی او که ستا نیکه نو بیا ورته ماته یې غوږ کېده ښه قرآن ماته وایي چې دا سورت شروع کو حدیث جرا فین آر فقل انذر دا چوی پغر اڑا چولا کی دخ پارا وی خو ودا ادا ادیان سمودا تبایر دا اڑا چولا کی دا رزق دیار نا قران رو دے بچ نبی سلام دخلی نہ بیان دو نو چیا غ بلا سن چلو او لاڑ کور تر پزان برتن واچ پگرمے کی ودش دی اجمل یودلی پلار ما دوان شاڑ دے پر موٹر سیکل پر موٹر دا روان موٹر سیکل بانی کپسی کلو او یو زمان اگر رو سیاس رو بدی گونو نو دی خودو که رو سیاسی دی دیو قد نو مادر نو با موتر بانده بو پا موتر بانده بو نو دیو گرد که تا خودو تا تماشا با دی پیدا دیو گرد ناگر شیشی میشیو لگی دی آچه راگر دور یاری واقع زمان کور خاطر آگه چه سی کدل تا یو هل دا خود یو کور دمی دا کور دا چه کور دا پا گرمه که بیا براستنا چولیو اللہ دی جوانده سایی اللہ جوانده دی نو دا چې نه او د باج په ګرمای کې برستن وا چولا او درې درنو د کور دی ود تر دې خو جوړ سړی برابر رانه خراب کرام ور په تلی دی و دا وای چې یار ته موږ لري ګلې ما اولی ګلې موږ ته دا غلا ته تاسو کوم جواب را وی خبره ته کوم دا خو منه دروغ نه کنه یاو وی ماته خبره کړې قسم وی يرولې ما هغه مسلمان نه خدای بیا کلک وی يرولې ډیر څه خو وسه وی چې قرآن او نه مانه لکه دا ادیان سمودیان را سیلای راشي او وا به ورته تبا با کی پوه شو ای مړه پاسه ګپ لګي وی نه نه درو خو نو یې کنده ما مړه ته پاسه پارا پاس او ځان سره چت کا دا یا تون دی را فین اعرضو اوس د تخفیف اخرى مشر اعداء الله الى النار یاد کړه چې پورته بکړی دې دشمنان د الله ورته قوم یو دوندې وسه پساب کړی شي حتا دا ما جاوا حتا کر چراشی دی اور خوا تا شیدا ا دای به خبر شروع کی درو من دا نو من مولا دو کړو من پیر دو کړو من پلان کی دو کړو نو الله بالا خلا بنده کی سور یاسین تا تلستو الیوم نختم علا فاهم حسن تیر شو سوزم سورت یاسین کی چې په خلو بره بند او تغه بند کما الیوم نختم علا فاهم تو کلو ای دی متشر ارجو ادم 65 کی یما کان سیوندارنګ دلته کې حتا دما جهو خطا کې کلجدای راشي دی ورته شهدال اریما سامعوا گوای وو کې پری باندې کوګون دی کوګ به گوای کې چې په ما باندې غور غوښ اور شرکیات کوپر او ابصارو سترګې سترګې به گوای کې چې په ما باندې غلط کارونه کول لیدل او جلودم اثر بدن سرمن چونکه په بدن باندې مرواته ټول اعضاء هر یو عضو لا تخپی دا ویخته می اختطور بیو که بیما کانو که عملو پابان چیز دی که اون که وقالو بای دی دی جلجور خلو بد آزاو تا لا تخپو تا لی ما شایدتم علینا ولیم گوایو کرا پنگ باند تا خود منگو یار ولی دو کرا قالو بایی او بای دا آزا انتا قن اللہ من گویا کرو اللہ غذات انتا قول شه جو گویا کرد اریو شه اریو شه که نو تکشته جنس یعنی تعریف کو کی پا جنس او پیل بانے سرا وہی جنس کی عمومیت ہی اب فصل کی خصوصیت ہی نو انسان جنس تھے اور نتق فصل دے نو نتق دے انسان خصوصیت تھے ہاں اللہ کو ارے شکی نتقشتے نو انسان تو حیوان ناطق ہوئی نتق کو پارے ہو شکشتے دا دا سیلې چې دا هغه دا دا اونې چې غرغر کوي دا هم نو ټوک دی دا هم دی د الله پاکي بیان وایي من شین الله هر یو شی پاکي بیان وایي ځناور هم چې تاسو وایي دا هم نو ټوک دی هم په پوهیږو نه وجوده خبره ده نو ټوک خوشته لکه تاسو ته بني اسرائیل وګورئ شي په دې سره کوم رات کو خدای دې دغه منطق منطق خو شي خو کوماري سره مو خدای په خې کې اوسره په آیت نمبر 44 تو سب خلا سما تو سم وہ پاکی بہن اللہ علیہ آسمان و عزم کے اور سوچ پدی کری نہ پاکی بہن دا نو تک دے کن دے وائی میں نشین انی سے دے اس شو شے نہ زناور نہ اونا نہ ڈکے نہ چرگ ای سمنا ولا ان ما ولا تر ذکر الا پاک مگر پاکی بہن دا اللہ چ اللہ پاک دے دے جو اللہ پاک نہ دولنا بی خامدی پتھ پند اللہ بانی لگیا دی اریو شے انسان نہ اریو شے ولیکن لا تبقون تطیعون لیکن تا نو پیگی پا پاکا بیانو دا اللہ دا دی شیانو بانے نو دو نو دو خوشتے انسان تو ادھکو جدا دے دکے نتک دے نتک ارسا کشتے ہوئے قالو اللہ وی انتقن اللہ دا غی خبر آتا آتا ہو چی قیامت کی بدا ہوئی انتقن اللہ من گویا کرو اللہ آغا ذات انتقن اللہ گویا کرے اریو شکر نتک دے هو خلقهم او دی الله پیدا کړی تاسو اوله مره په یوار در باندې ویلې ترجمونه ادی الله به واپس کړی شي دی مولانا صاحب استاد سرکای مولوی صاحب سرکای دی مردان نه په دې رتم ته دې سره په لار کې راځي دا هغه ډیر لوی من دغه سر په نه حواله ډیر لوی سر پیو بلکې امام او سر په هغه سر په نه زمانه کې ان هغه د لکان چې بتلل نو هغه به غوسه کېده تا سول دی هغه ته ایوه مونږ ته شروع وکړه کنه نو هغه خره شروع وکړم کنه نو چې شروع کنه چې پینځل کې شپږ ورځې جو شروع پات خلاص نه شو لګ یار د قاعدې په کې ذکر کوي اخر علم دی وی نو هغه به راغله دی شیخ څخه چې راغله چې شیخ ته وایي چې سرکای بابا رحم شیخ رحمت الله په دغه مره شروع کړ په دې سر په نه باندې که دای خو سر په نه نه بغل هغه چې برابر کار ته هغه یې را بس ما در اغله دي نه ما من دي دا قران ستا کردم کار نه سر په نه ور کار نه دي دا سر په نه ور کار نه ساده خلق کار دي قران ساده کتاب دي او الله ساده خلق را په خپل علم مطابق را لګل چې څوک په سر په نه دغه چلے هغه دغه پلار قران نشي بیانوله هغه غلطیږي اې نشي ویل وقالوا اذا انتقن الله گویا کړو مونږه الله هغه د انت کولی شي. نو شیخ رحمت الله دې د پر پدې طریقه به غرض نو د خلکو ذهن نه دا شی وباسي. دا نه چې سر په نه ویل ناروا دي, مونږ ناروا ته نه وایو, یا منطق ویل ناروا دي, خو چونکې د خلکو هغې د قرآن نه زیات اهمیت ورکړی, زمونږ میشن دا ده چې د خلکو ذهن ته دا وجه دغه ته ضرورت نشته که که وخت درته کوي په زور فالتو وکړه. اصل شی وخت ولګو په قرآن باندې, دا د نجات کتاب دی, دا جنت بوتلو دا دا دا رضا د الله د معرفت کتاب دی. نو که وخت درته یې انګریزي هم زده کړه, فرانسوي فرانسوي هم زده کړه, چې څوره زده کوه ژبې زده کړه, خو قرآن کریم اول زده کړه بایي. مونږ دا وو, مونږ دا نه چې مونږ سر بانه د یو سړی نه زده کړي, یو سل ډلې زده کړي, خو قرآن خو زده کړي که نه, اول قرآن زده کړه. مولیانو شعر روان کړی دی, د الټا غاړ نه روان شوي دي, سر پناه باول زده کړي, بیا منطقي فلسفې چې ذهن د دوره ګنده شي بیا د قرآن ستا ذهن ته دن نه شي, بیا دکه سر پناه کې لګیا سر به ډکې. وهو خلقکم ادی الله پیدا کړی تا په اول ځل باندې ادی الله ته وفات کړی شي. وما کنتم نو ای تاسو دوه معنی کوو, دنیا سره مو لګي دې وخت سره مو قیامت سره مو انو ای تاسو پټوونکي د خپل ځان د الله نه, ځکه چې ګوی به کوي په تاسو باندې غوږونه ستاسو او سترګې ستاسو او بدن ستاسو, یا دوی معنا انی ای تاسو اوس پټوونکي د خپلو اما ګناهونو د الله نه, ځکه چې ګوی به کوي په تاسو باندې غوږونه ستاسو او سترګې ستاسو او سرمنې ستاسو بدن ستاسو. لومبی معنا ما کوم ته نو ای تاسو پټوونکي د خپل ځان د الله نه, ځکه چې تاسو دا خیال چې الله یشهد علیکم سلام چې ګوهی به نو کې په تاسو باندې غوږونه ستاسو خبر نه وي, ان سترګې ستاسو نه بدن نو ځان دې نه پټو دنیا کې, یا اوس بیا به د الله به پکې زیاته کړي دویم معنا کې ان ای تاسو پټوونکي د خپلو ګناهونو د الله نه, ان د دې وجې ګوهی به کوي په تاسو باندې ستاسو غوږونه الله پکې زیاته کړي زیاتي وباسه, او سترګې ستاسو او بدن ستاسو او دا ستاسو. لیکن تاسو ګمان کو چې چې الله چې دی نه پوهېږي په ډېرو باندې تاسو یې کوي, دوه نقصان دي. یو دی الله عالم الغیب نه مانه, دویم دی دا په دې نه وي چې په تا باندې ګوایو کې دا غوږونه ځکه د ګناه کو. که دا دوه خبرې منلې وي چې الله په ما ولاړ دی الله ما ویني, ا دا لاسونه خپې ګوایو کوي ولې به د ګناه کو, وزارداریکم دوهنه کوم ادا ګمان ستاسو هغه چې نه دی الله عالم الغیب منه نه دی په دې پوه چې ګوایي به راباندې الله سپې کوي ادا ځمکه, او دی دا ګومان هغه ځان چې تاسو ګومان کو خپل رب باندې ار دا کوم دی ګومان تبا کړی تاسو. قرآن دی ویل نو پاس بختو مې خاطرین وګر دی تاو د تاو نه نه قرآن دی ویل نو تاسو دا دوا کریټیک شوی, یو په دې پوه چې الله ما ته ګوري تویم دا چې قیامت کو ما باندې سخت به ګوي کوي ګنا به دی ولې کو ګنا چې دی کو د کو جو تبا کړ د ګومان فین یصبرو پس کړه دې صبر کوي پور کې یا لا یصبرو که صبر نه کوي نو فنار مسو اللهم نور زائد دی وین یستعتبو او که دی ځان ملامته ګڼي نو په ما ملامته نه به دی ملامت یا منظوره شوي, یا که دی ځان دی الله رضا کول غواړي نه دی چې رضا به کړي الله مخکې وایم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. جزاك الله. مقصد سورة حامیم سجدہ بیان داغا سرور شبہات ہو کب چیز اور شبے پر اخوامیم چرازی رنبائی شبے دائن سرور داغے رد کئی تردیدہ پوری یو شبہ چیستا پا خبر نہ پوئی داغے جواب جو زمان پا خبر نہ پوئی گئی ساغنے باندے ہیں پا مینس کے دو قرآن مخالفین اللہ زواجر ورکر تخویفات ورکر قرآن ورلے بشارت ورکو او دیدانا اغدوی ما شبہا چی خوب کری ریویر سا خبرم من نلیوا چی میو اللہ تبا رحمت شو بابا تبانو او بیگا اشپا کی بابا را اشنی جامعه چولی اشنی لرگی واسا اشنی سبدای واسا اشنی لخت او ادار که مندم گوری تا تا اسوا چی بابا سنی چی گیار انو رکی با نو بس تو بایم پا خوب کری دیگه غرک شو میرا خطبا کرو ما وطای بابا دا خوب کی جراغلو دا ولی نو ولی سے کہی اخ بایا کو اللہ بخلی روح بے پس ایلین کی یا بدن نظمہ کی اگر آواتے ریش نظمہ کی نا اور روح رات لین چی ایلین آسے کچھ دنیا ترازی او کچری پوسه هغه نشی راتله دا ولینو دا بل څوک او کچری وګونا کین روح پسین جین کین ختوی نو څنګه راشي دا بل دل څوک دا جوړش نه دا کوالی غچ شپې براغه اذن نو د جنې جوړ ځان په الګ جوړ کو دشتار بد بیا او دغه موز بند نشه کوله نو هغه وخت د موز نه استه او د لاقیده خراب او جهنم تر بابا دا غره چې ته دا وندای خبر به سو ګور بیا وقرنا لهم شکرنا ام قرکړی مونږ په دی باندې شیطانان ولی قران نو وختل قران جو شیطانان په متلل شي لکه ګور سوته ما مرجم دا موږ ویلی ته بیا یاد یا نه هده ته بیا بیا دوم چې ذهن تم راشي چې ستاسو ذهن کې دایي الم ترن نار تل شیاطین آیت نمبر 83 اته نو ګور چې به شک موږ خوشی کو شیطانان یې خپل په عادت پرختو تیوالو الله کافر په من کړو قران باندې ته او دماز ټونګ ور کټونګا لکه سورۃ رعد ګور را چې شیطانان به څنګه مصالح شي پار نمبر 13 آیت نمبر 11 یو رسم وګوره لو موقعات موقبات بین دی د انسان د پاره چې کله د انسان ټیکی موحدی د پاره یو بل پر دغه پرښتې دی مخکې دا رسو دا یا په دون من امر الله حفاظت کوي د انسان حکم د الله باندې شیطانانو نه بچ کوي کله چې دی د الله حکم پری دی قران نه خواشي بیا ته الله غي حفاظت لږ دی حفاظت د پرښتو شیطان ته خوش شي دا رنګه صورت دی په چې کوم صورت صورت خو په دې په خونه شورا لري شورا په څو کوم زوخرو په هغه چې چت څیز نمبر راته وره او مې اوس ان ذکر رحمان اچا چې مخ ور د کتاب نور باندې باچان مولا او قران ذکر کوي یا امیو قران ذکر نو قید له شیطان نه مسلط کوم په باندې شیطان اخبار اختی ته لري چې الله په شیطان مسلط کوي الله ته پرختی لري شیطان ته خوش شي په هو له قرین دا شیطان د دوسی وینم یقینا دا شیطانان چې دا سدونه خامخا باندې د لانې سوي د الله کتاب توحید نه اګومان کوي چې ان دا شیطان چې په مسلط دی چې نه محتوی دی په سمالارو ان دا خبره دا د یا ساتي وقرنا لهم شکرنا امسل وقرنا لهم مقرکر موږ مسل کړم خو دیوان شیطان څنګه مسل کړی نه هر پرختو غی پادتی پرختی ته الله لري خوشه کړی دی و دې نو پدای ان خسته کوي دا شیطان دی دپاره هغه چې مخې د نو چې ورته دی یو غشیر کیا ته به دا توې دی کې ثواب دی او حق عالم القول اصحاب شه په دې باندې کوم دا دا په مومن په هغه ماتونو کې وایي قد خر من قبلهم چې مخې تیر شي دا مخې یقینا تیر شي مخې دی نه د جنات انسانانو او کوم دا چې نم کانو قادر نه کیندې دا ونه وقال الذين كفروا دا چوسه دی وو دا قران ما ورې دی او لیو ته شیطان وي وي وقال الذين كفروا او يا كذان چين کار کړ قران لا تاسو له دا قران ما ورې دا قران وګ مکه قران ته فلغ في شور په جوړ کړل لكم تغلبون خامخه کامیاب شي دا قران دا نه چې لا تاسو له قران قران نه دا قران دا چې وي د چوی دا اولیا د شپې ته دا شیطانی اولیا ته شیطان وي وي دا خبره مو منه ورن دی قن ذن کب و بابا ز شیطان ته ز ودی ته شیطان او تاسو شیطان ته ولي تاسو ما شیطان ته تاسو ولي دا شیطان ودی دا شیطانو ز شیطان ته ولي نو تاسو غلطی کوي تاسو شیطان ته ولي وای فلوزی قندزی کبر و عذابان نو خواهم خواه بس اکو وقت قسان تا چین کارگر قرآن عذاب سخت ولنه جدیا نمو خواهم خواه بدل بور کردی تا برا آقا چی دهی که اون که دا صدا دشمنان دا اللہ دشمن دا اللہ تو پیجنده دا چو قرآن تا قوک مکی دا او چو ای امام پس بوای رسو دا سوک ده قرآن نی کریم وی و ادا قرآن قرآن فستا می اولاوان تی تو لالا گمتور خواهم کلی قرآن لیسته شی نو فستا می اولاوا وګ وته کې وان سي چې په تورې درې لا لهم تغدي تور خان فتاه برم او کافر توي او لا تسمو لهذا القران ولغوا فيه لا لهم تالون دشمن څوک شه د الله دا چې قران ته وګورې موږ غیر مکلف به یې زموږ وې دا خبره مو کوه دا مو چې قران چې مولا پته ونه وي نموز نه کی دا خبره مو کوه دا د خپل استبادات اجتهادات دوړو امامانو دا غی په نس با دا غټی مونږه ته غلط نه وي په بالکل ټی دای مسکیږي خدای ما چې دای مزنه کیږي امام پس دا خد دا ته د الله دشمنه چې دوی خامخا قرآن پرې به وایي دا د اجتهاد دی، الله د هغې له اجر ورکوي. ذلک جزاء اعداء الله النار، د امام شافعي رحمة الله وایي امام پسې به وایي. او مونږ وو نه قرآن وایي چې نه وایي لا تحرک به لسانک تاجلی بی نالین جمع قرآن فاذا قرآن فطبق قرآن ثم ان علینا بیانا. قرآن ژبه به نه خوري چې قرآن بیانېږي. سورت قیامت 29 پاره کې آیت نمبر 16-18-19 وغیرہ دا یو ځای خو نه ده، ډېر ځایونه دي. ظاهر که جدا دا څه دا ده د دشمنان د الله د اور چې قرآن ته غوږ مه کېږدئ په سره سره وایه لهم فی شور پکې جوړ خو شور جوړه که نه لهم فی دار خل دی دی لوی په دې کې دار خل دی کور دامیش دی په جهنم کې جزا نه سزا ورکړي سزا په سودا چې ودی په آیتونو باندې انکار کوونکي وقال الذين كفروا وایه کسان چې انکار کړو د قرآن چې لا تسمعوا القرآن وای به رب بانه رب دنگا ارنا لذین او خیم اکتاقا دو کسان ادوال لانا اللذین دیخا اللذین نه اللذین نه اقا کسان دیر اللذین دو تن او خیم اکتاقا دو تنان ادوال لانا چه منگی ارولو ده قرآن نه چیتا وقت مکیری که قد جنان نه که انسانان سکه وطا نجال همان تختا قدامینا که انسانان نه چه بمکتا بیوی قرآن ماوری قرآن تا وقت مکی وطروایا اکه جنات د شپې به راته یو رول بي خدای مونږ ته وښه څه کې ورسره دا کوم چې نجعل هما وګرځوونږه دې دواړو له تخت اقدامنه لاندې د خپو زمونږه دې پاره چې شي د دلیلونه اوس ترغیب بیان ته ترغیب فی تبلیغ ان الذین قالوا یقنا کان چې وی ربنا الله رب څنګه الله زما مشکر شو زما داتا زما د خیر و شر مالک الله دې ثم استقاموا بیا کلکو پرې باندې ویله ساندي خو په دې کلکو درېدل که دی که مقابله د پیر شروع شي ته وایي بل چا ته باور نه کوې یو الله به رامات کوي یو الله مشکر خوشا داتا ومنه نو پیر به دې مقابل شي مولا به دې مقابل شي که پلار دې مقابل شي رور دې مقابل شي ښځه دې مقابل شي زامه دې مقابل شي ته به کلکې الاستقامت فوق کرامت استقامت چې دا د کرامت د اوچت درجه د کرامت ستا اختیار کړی دی او استقامت ستا اختیار کړی دی پلار دې مخالف دی کلک لاړې ابراهیم علیه السلام کلک ولاړو نبی اسلام ته قوم ولاړو ټول اکلک ورته ولاړو دغه ګران کار دی دا قوم دې مخابق ولاړې تو ته خلاف کې دا ګران دا استقامت دی دا استقامت د ګران کار دی منل سان کار دی ثم استقامو بیا کلک ودرېدل د چا دیار نه کوي مسله کې کلکه خبره کوي نو تتنظر علیهم الملائکه راکوزېږي په دی باندې مالکې ملائک فرښتې وایي وته چې مه یارېږئ تاسو خیر ده که ډېر خبر هېڅ درته نه شي کولی اړه والا کلکوي ولا تغدو مغم جزوي که پلار دې خفه شي ورور دن لاړه ترون لاړه خفه نه شي وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون ازیر وخت په جنت هغه باندې چې وایي چې تاسو سره لوت کولی شو یا چې یې تاسو سره لوت کولی شي د شیخ وي زما ملګرو احسان وی احسان به پلار رونو ټکو هغه به دا مسله کوله یې ما چې احسان څنګه چلی ما ته چې مولان صاحب ما ویغه ما ته غوږ کې واسکي چې احسان کلک شه چې وګوره څه شی نه کلک شه هیڅ نه شي کولی الله ته خواب احسان وی پلار مې مړ شه بیا وی پلار مې مړ شه نو وی دا خپل خدانو ټول مخالف و ان ما ته وی چې هلکه که چېرته خپل مسله پرېږدې موږ درسره غم کوو ما ته یې ما ته متل وکړه یا یو سړي ته ښځې وي چې مال نتکای والا هغه زه نه پوه ده پرې کوم ته وایي چې مال نتکای والا ته تاسو غم ته نه پرېږم ته وایي چې مونږ غم کوو رکشه مړږ به بېرتیا مشرکان ته نه پرېږدم یې ښه پته به ته ولې ما چې پته به تاسو ته هم ولګي خیر وي وی دا چل شو چې ښځې ته مې چې راشه مور ته مې ته قبر ته مور پلار ته کښېنه ای بس ما قبر شروع کړه وی چې کته لاړم بیا ټاټکې ما وډکو ښځې ته مې ورکړې دغه پل تویو اړو وی قبر مې تیار کړه ښه ښکلی وی را وخاندو خلک راته ګورې خپل پرانه لرې نه چې دی بس مونږ ته اوس اواز کوي چې راشه هم ورته چې دا مطلب پرې بیا به راتو خیر وی قبر مې تیار کړ عالمه وی پلار مې ولامبو وی ښځې ته مې چې ته ما له اوبه راکړه مور ته دا څادر راته ونیسه نو بس پلار مې ولامبو وی ښه ورته مې کفن مپن واچو او چې ښه برابر مې کړه انې ښځه مې چې ښځه مور ته مې دا خپې ته غړ تاسو نه دی اثر ما ونیسه وی داسې رهبر مې قبر خوا ته مې راړه یې دی ته وی چې ما په ودرې شي جنازې وکړو ښځه مور مې وی هغه چې وکړه ودرېږه لږ ودرې ساده چې ودرې لږ یې ما څه وایي وی تاسو څه وی چې راغلې بس تا وګټل مونږ بایله ستا خبره ټیک وه امون جنازه کوم اعتراضی چې کلک شي نه الله تعالی بیا خپل ملګری خپل قرآن ربي الله ټیکي او چې ته کلک شي اکردن سوسته لکه زور ته ممتحنه ورته تاسو الله تا سره وعده کړی موږ سور ټول سره چې ته کلک شه دا ملک دغه به د خپل ملګري کوم دا خپل خپلوان بیا او که سوس شو ته به هم بیا غرق شوې سوستېږه مه کلک شه لکه موږ ته د ابراهیم علیه السلام واقعه بیانې یاد نمبر چار کې قد قان لکه اسوته خطرة فی ابراهیم یقین شته ستاسو په طریقه ښکلې د ژوند تېرو په ابراهیم علیه السلام کې او په هغه کسانو کې چې د سره وو اس قالو هغه طریقه دا کله چې ویلی دي قوم خپل قوم ته پلاران ته ترون ته انا برا منکم بیدار استاسو نه بایکاټ ومی ودا نه چې تاسو بد کوي بیدار الله نه کفر نه بکم انکار کوي استاد خپلوانه پلار دې نه منم ورور دې نه منم زوی دې نه منم وبدا بینا تر دې نه منم وراره دې نه منم خدای دې نه منم وبدا بینا بینکم العداوه او قرار په مین څنګه ستاسو کې دښمني ته خود قرآن نه مازه تاسو نه منم ته پیغمبر سنت نه مازه تاسو نه منم ول بادا پړه کې منبر شي ابدن ته همیشه تر دې په خا نو بیا مخکې وایي آیت نمبر څنګه کې لقد قال لكم فيهم اسوة حسنة یقین شته ستاسو لپاره ابراهیم علیه السلام دغه ملګرو ترکه ښکلې ژوند تېرولو لمن آ چې الله کان یرجو الله چې وي چې عقیده سات د الله چې الله سره ملاوېږم اتر ادرسونه ومه یتولا اڅوک چې واوخته دې طریقې د پیغمبر نه فإن الله هو الغني الحميد بیا اوس ته سره ته ګوره اتا الله قریب د الله دا اوسه غزا دی الله به ملګري کي اتا الله قریب د الله ای جاله بینکم چې وبګرځي په منځ ستا کو منځ د کسانو کې تاسو دښمن دي کړو دی نو د الله رضا لپاره تا به یې کاټ کړو مواد وبګرځي دوستي الله ویل دوستان سمانه الله به ستا په راواړي تا ته خو ته کلک شه اکه ته سوس شو لاړې ته هم ښه غر شو بیا مثلا نه شي کول ته والله قدیر الله دې قدرت والا جنگ مه کوه پلار بې عزتي مه کوه خو شعر بایکار هغه ته په دې ګندونو کې نه شاملې ورونو ستا ورون تر په غم کې په خاده کې خرافات کوي او په نور محفلون وغیره کې والله غفور رحیم دار هم دلته وایي الله وایي فرښتې باندې ملګري شي خپلوان کټ شو فرښتې دې ملګري شي نو خیر کټ دي چې بې عزتیان کنه ان الذين قالوا يقنا قران شو ربنا الله رزقنا الله رزما مشكور شاد ما داتا زما غو زما د خير شر مالك الله دي ثم استقاموا يا فدي من كلا قدري دل كلا شو مقابل شروع شي رستو نشا كلا كل لا رعانا كرعان صاحب خسالبي ومره دي معنا گئی چل ول نه کله کله لومبار چه چس پر پر دا سي تاو شي نو بیا دا سا نه نيغ نيغ چل ول نه کي مساله کي چل ول نه کي ټیک نه رواني تتنو تتنو دلالم ملائکا را کوزیگی پری بان فارغتی وای وتا پ چلا تخا مخ مری ډیر دی چلو یسم دی خسو خاشاک دی مریګه یس نشی کوله ولا تخذنو امغم جری خپل پهلوان کړ شو پلار ترن کړ شو ارته کړ خیر دی او ابشر بیل جنت تلتی حاضر وخت په جنت اوان چاتر لوت کول شي نه نو دیو کوم په حیات دنیا مونږ ساده ته نه په ژوند دنیا مونږ سره یو کنه بیرته دی نه کنه اپا آخرت کما ولکم فیا ما تشتهی انفسکم عطا د پر جنت کې وی هغه چې غواړي ستا تړونه ولکم فیا ما تدعون عطا د وی په دې کې هغه چې تا غواړي په خلی باندې نزلن یا نزلو نزلن بل ماده وکړي په مل ماستیا تر من غفور د با جانب بخش بخنه کوونکی ذات رحیم رحم کوونکی نه بیا ترغیب بیان تا من احسن قولا اتوک دے خیستہ پہ وینا کہ دا چان چرا بری خرق اللہ تا عمل کہینے کا وائی زی ما قڑا کی غم کنے دا اللہ کام دا خیستہ وینا ایک قرآن تھا وی بیانول تھا وی دا دکہ دا اللہ خبری دی کنا لیکن عمر تیز کم تیر اختان حدیث متشابن آدارنگے اللہ اندر اختان حدیث اب بیا پچ پن کوئی وقت اتبیو اختان ماؤن تیر لیکم میرا بکم صورت عمر کے دارنگ حدیث کرا ان احسن الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حد محمد صل و شر الامور محتراتها واسی بخاری ذکر کردی دارنگ سور نساء کتاب لستو و من احسن دینا من من احسن وجو للہ و محسن و تعملت ابراہیم حنیفا و تحضل ابراہیم حلیلا 125 کلی خبر دا قرآن دی کلی خبر دا خدا پاک دی و من احسن و اسوک د خستا په وینا کې دا جرا بلی خلق الله تا دعوت الله چلی را لې قرآن راشي عمل کوي خپل منی عمل پہ کوي وقال ويل انني من المسلمين ذم دخلك الله كتابا ولا تستوي حسنا تركه التبليغ انا برابر نده برابر بیان د توي ولا سيانه بیان د شرك اي د پابلتي نده برابر مساله توحيد او نده برابر مساله شرك اي د پابلتي د پکا د شرك پا کلمه باندې يختن چا خل کلمه را یا د پکا د شرك پاغه طریقه باندې چا خل در خل طریقه د خدای پاک د کتاب چې مخلوق عجزي بیان کا بس خا ک پیغمبران دي کولیا د عجز چې مور خټه کې عجزو بنواره پر اغلي د عجزانو پدې باندې خلق پوکا چې پیغمبر ځان نه بچ کړ الله نه سوال کړ بچي الله نه غواړي بيماري الله د مې د خېټ نه شروته نو ولي به تاسو غواړئ سیدا پدې طریقې پوکا دا نه چې کندل شروع کولی او پسې هغه نه طریقہ اولیاء الله به عزت کوي نو به عزت اخلي ذکا ولا تطب الذين دون من دون الله فتب الله عدوان بغیر عدوان مخه تیر شو په سورته انعام کې ولا تطبوا الذين دون من دون الله فتبوا الذين صبوا الله ادون دوی په دښمنه نو کاندل وایم شروع کې کاندل باندې کې اولیا وتا وای بای اجزان دي د مورخټه کې اجزان او مشهور کې دوی مر پر اغله ځان نه بچ کړي ځامنه مړ شي پیر باور ور پلان کې باور ډیګري باور په خپل مړ شي تعالی بس اجازه در کې پوره کې په دې تر کې دا تر کې ته وکړه الله وایي فذل الذي فتنا تبا كشف من صواب فمن ذاك دشمن وكان اولون خم دوست بدشي او کته د اولیاء بدید په بل تر کې شروع کې چې مړه اولیاء څه کول شي نو بیا به دشمنی لري شي شیخ یو شاګرد و غراغه شیخ رچاوی چې پلان کې خدا ته خبرو کو چې د پیر باونه خدا ما ته پلان خېدې مړه مطلب داګه دا چې سپلای خدا ما بعد خلک توحید بیان نه خو هغه توحید بل شان دي دا خدای دی په خیدا چې په شید شه ته به موږ سره څه کوله نو توحید بیانول جدا شره او لهجه جدا شره توحید خو بیانو خو لهجه خو په کار راکان بیزتی خو بنه کې کنه چې ما بخاری په کې چاره او ته دغه دا خبرې خینې کنه دا خو لوی خلق دی په دک باندې سره خرابېږي ادب کوي نو په خطر کې باندې اتپا ویلتی نو د په کشر په هغه ترګه چې خپل درګه چې د قران چې د مخلوق عجزي د پیغمبرانو پکې وای دا لذي نو تاسو به خدای دی به موږ ته اوسمو د قران مخ ته لګو الله دا ما پیو کې انسان او غلطي کې انسان نه وای دا لذي په تاسو به کس به نه کس به منستا کې دی به زه پیرات نو کوم خدای دې کې ژوند دی او موږ به پیرات کو خو خو تاسو پاتې اوس ته موږ دعاګانې وکړو خو تر دا و چې انسان غلطي کوي ما الله دا ما پیو کې اذا فابلتي ندبك شرك كلمه الشرك فاترك جاء كل طريقه القران طريقه فاذا الذي بينك فتنه تباك شف من استاب من ذاك دشمني وتي دشتي مرولي كان اولون حميم تبواج لا دوست مهربان وما لقها ناخل دا خصلته چې په خطر کې باندې توحید د مخلوق په اجز سر توحید بیانې د مخلوق عجزي بیان کې توحید په سر تر واسي ناخلی دا خو الا الذين مغرقتان صبروا چکلک شو په دین کې وما لقها ناخلی دا خو الا ذو حزن دا خو دا خاصت مگر خواندان برخلو د لوی بر خواند چاته وي توحید بیانونه کې تر د شرکونه کې او بیا تر کا تبلیغ کله کله بداتی او سړی په کتاب کواس کې جنگ باندې کې ګورې وایم ځان نه کوم شیطاناتونه اقورتی ته شیطان سټو سب وسوسا چې یا کندل کې اتا ته شیطان یو وې یا دا مثلا پرې نه مړه دې کې جنگونه سبکه نو فاست عبد الله نو په نو اور پم داد الله ته شیطان رټی شنو غوذ بالله من شیطان رجیم و پوه شه چې ته دا وای کنه نو الله بتا تاسو روحانه کې لکه سورته اعراف وګورئ دا یاد لګار شو دې کې چې موږ راو وسو دا علي غامي موسی مخه مو ته شي یادو آیات ته ماته شي آیات مزه نه وځي څه دوه تورې هم دا کده یو اخیر کړه وایم ما ځان نه کوم شیطان دې نه غونو دار پسې اتنه یادو خدا هدا وقشان دې او که ضرورت کې تا شیطان وسوسه وفاسد بالله پنا غره پم داد الله سينه سمو دي دا ايت مې دا بل ان الذين تقوا يقنا قسان چی يريد الله نه مثلا بيان الله نو يريد مثلا اذا ما سنت اپنا شيطان قرچور تي دي او خیال شيطان شيطان يو ورسوا يا دا مثلا پري دمړه تان جنگ وسه جوړين تو تذكروا ياد کي الله غضب الله وي واذا مبصرون ناصب ديوي لدون کي حق لا وي او جنا ولي بچكم واخوان ارون الشيطانانو شیطان رو چی قرآن لنه ناسا چی وطا وسطا قرآن جا جنگ جوڑ که ایا قرآن پریدی ارون شیطانان یا مدون راکی داخ پلون پا دا شیطانان پیل غی پسر کشا که قرآن نواری سو ملاو قصی رون بیا دی کامین کئی دا شیطان پا دی ملگرتی آکی دید آیا ما وائم آن دا کن این زان اگم نا شیطان تو نا اکورت ہی تا تا شیطان سو اسواسا فاس انو پنا غړ پم دادا الله د شیطان رته ویل شي نه انو یو کنداله اون داله اوریدونکو دې په ذات او من آیاته د دلاله کړیا اباد دلاله الله نشپا او رضا او شمس او نور اس په مولا لا تاس جوړی سن شمس ته سجدی مخ نور تا او نس په مولا ته وس جوړی لا اسی د کوئی خدا الله آغد خلقون چی پیدا کری دی سیارو لرا ان کنتم کی چریتا تو خاص دا اللہ بندی کن کی فنیس تک برو پس کی کری دیزان غا ٹھوکرن باوڑی دا قرآن نمانی مسئلات نفال لدین آکر چی پنیس درفتا دی پرختی یوسف بیخو نلو دا تا تسلی دا کئی سوک نی پرختی خود ملگری مڑا کنا پرختی تو ہید مدی که دنیا کدی سوک ملگری یواد اولاد آدم پرختی ملگری دی پله دی نا درب کې فسا کرن چې په دې درب ستا دي پرختې یوسف بهونه لو پاکي بین الله الله د شپې او درته هم لا سمون او دای نستری کیږي تو پاکه د الله باندې شیخ بوي سو امتو تکالیف الحیات و من یعش ثمانی قولا لا بل لک تسامو سو امتو تکالیف الحیات و من یعش ما په دنیا کې تقریبا جوړ کړ اتیا کاله انو چې څوک اتیا کال تقریبا جوړ کړي نو لاس امو اے بې پلاره هغه بیا نه ستړی کېږي په مسله به څوک ستړی شي په دې چې ځان ستړی کوي بیا په دې باندې تکلیفونه چې دي موندي بیا به ستړی کېږي نه دا چې کوم ستړی کېږي تکلیف پېنه لیدلی که نه په دې مسله کې تکلیف لا مزره خوشحاله لا مزیدي سو یم تو تکالیف الحیات و من یعش امام قرطبی پیدا لکھلی سویم تو تکالیف الحیات و من یعش سمان قولا لا بل لکا بی پلار سمان بیادابا اگر بیانس ترکی چی پدی مسئلہ بان تیا کار عمر تیر کی دا آگا سر پیس ترکی گی پیسی پی غوی اگر پی زان نیس ترک کردی اگر پی غول ندی خور دی اگر پی جیل دا نیتا لی او بل دلیل و من آیاتی اباد دلالانا انکا دا چتا وینے زمان خاش شادن او چھ خاش شادن یا بھی ساتن فیدان دلنا علیل ما پس کر چرا ورنگ پا دیبان باران احتادت نو خوشحال شی احتادا ارسو رحمان لی موت یا بھی سادن او بادا او کسادن مادو دانا جی اگا اوڑا کی رو اجڑا کی نا خوشحال شا اگا دا کی پرکتی و خوشحال خوردی می داوی امام خورد وربتا خوشحال شی او پرتی جی نو خوشحال شی این الذی یقنا اغه د اخیا چې جوان چې تا دې کړه زما یو لمخ الموت خامو جوندي وکي مړي ته چوي مړي جوان دی یار په دې قران کې یو دا چرته شي چې مړي جوان دی ټول مړي دي اغه دوا دا چې ویل خو دا تسلی ورکړي دا یو دا کې تسلی ورکړي چې سنت بیانې اجرا سنت ګن کړي چې چا مړ کړ دا جوان دی جوان دی دا دا دا دا مرد جوان دی په مرګ باندې جوان دی ان شاء الله ایو دا که اگه چی وجد منگ دارونو که نویتن دای با نوم رشون اللہ ویدتا دان بچ که کنا قل غن زد زن مرگ دپا که زن مرگ دپا که ابی آوی دا خو دا سنده ده این ارنی کتولی پی سبیلا ولا تخصبان ارنی کتولی پی سبیلا مواتد بلا خیام ولا ولا خیام در رب یرزقون نو آقای دست جون دیش دا حاصل شده هغه دوه ځای کې ژوندي ویلي شهیدانو ته د پاره دی چې که په دې مسله کې مړ شوې نو دا مرګ د مرګ نه بس نه دی. یو ځای کې دا که د سنت په اجرا کې مړ شوې، د بدعت په رد کې مړ شوې، نو دغه ته ژوند حاصل شي. دا معنا دا نه چې ژوندی لکه دنیا والو ان الذي احیاها بیشک هغه کس هغه ذات احیا چې تازه کړه ځمکه بیا خو وایه ځمکه هم ژوندی ده، دا هم اوري مړي وایي ځکه اوري چې ځمکه هم ژوندی هم اوري. حیات مستلزم دی دغه سماله، او هغه ژوندی دی هغه چې د مړو ته هم ژوندی یاد دی. هغه خو دې دا نه په لین کې دي، هغه په دې قبر خو نه دي، په دې قبر خو بدن مړ دی. هغه نوساوته دی مرګ نوم دی، د بدن نه د روح د وتو دا معنا زه نه کوم. داس انور شاه کشمیری کړی چې د دیوبند لوی صدر مدرس و، او دا معنا د شاه لازی کړی ده په تفسیر عزیزی کې د چې تحقیق آنست که معنی حیات تعلق روح با بدن است. او بیا وایي در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست، قبر کې د روح د بدن هغه تعلق نه کوم چې دنیا کې چې بدن کې روح دننه ده. په قبر کې بیا روح دلته پرو، بدن دلته پرو، روح هلته. یا دین کې سجید کړی ښه اسانې خبرې دي. دی وایي ژوندی دی، مړ دی. ان په دې مونږ تفصیل ډېر کړی، خو بیا بیا زه کوم چې دا خبره کوم ضروري هغه بیا بیا وایه. انه یقینا د الله په رسي باندې قدرت والا دی. ان اوس زجر منکرین د قرآن کریم ته ان چې وایي مړي ژوندي دی، مړي اوري، او دا د قرآن د خلاف لګیا دی، په دین اخیستل شي. ان الذین هم بېشکه هغه کسان چې کجرګوي په آیتونو زمونږ کې ځان له تنه غلط مسلې راباسي. لا اخبان علینا وایي وسیلې زوات شته، الله وایي لله اسماء الحسنا فادعوا بها. ا دې نو وسیلې زوات شته، دا کجرګوي کوي. بېشکه هغه کسان چې کجرګوي کوي د قرآن د خلاف دی، بیا تنګ پاتون کې غلط ایمانه کې لاخ په ناله نه ندی پټ پم باندې ما ته خل اپ ما یل قب النار یا تو چور دل شپور د بورت دی غره دی ام من یاتی یا تو چرات دی کو چراغ دی بچ د ورن پر د کم یو هغه چې هغه دا وای چې مړی نه اوري سن شي کول یو لار ثوري یو هغه مړی اوري وسیلې شته انده به د په اور کې ورته کیږي مولوی صاحب د نور نه بچ کا یې معلومات شه ته موږ لسه کول شه د قرآن خلاف کجری و لکھے یہ معلومات ہے تم امر کے پاتر کی تاسو خوای کاوا دا ان یو یقین دا الله په مان تاسو کوي لی دون کې ده ان الذين نکفروا بیا بیا تا جره منکر قرآن یقین اقدان کفرو چې انکار کړ به دې د قرآن نه منی لک ابو جهل یا منل لک مسلمان مو زکینا یا یې منلی زکړی هم دی مولا صاحب عمل پرې نه کوي یقینا کسان چې انکار کړی قرآن نه کته نه منلو کې که نه عمل کړو که نه بیانلو کې لما جم کل چلا دی تا د ان نه خبرې عذب کړی دی ځکه کفر پر روی ډېرو قسم باندې دی نه منل لکه روی ابو جهل دا هم کفر په قرآن دی او منل او بیا پې عمل نه کول دا هم نه منل لکه منافقه پوه شې یا نه بیانې مولای صاحب دی دم دی خبر د ان نه ان د مشابه بالفعل دی هر د مشابه بالفعل دا اسم ورده الذین کفروا بذکر لما جاءهم دا خبر شده نو د دې دا داش اسم شو الذین سره د موصول دا ټول د اسم شو او جواب خبر از دی دیسه دی ابو جهل دی دیسه دی دی عبید بن کعب دی منافق دی دیسه دی دا چې پیسې پې ګټي دی کعب بن اشرف دیسه دی دی جهنم دی دیسه دی دا د الله دشمن دی چې شور به وکړي دا د الله دشمن دی بس نو خبر ورته لګو بیا ان الذین کفروا یقینا کسان چې انکار کوي قرآن نه نه زده کوي دا څه جاهل دی زده کړی دی او نه بیانی دا دین پیسی پی دین فروش ده لما جام کل شرا دیتا او اینو یقینا دا قرآن کریم لکه کتاب و نازید خامخا کتاب ده عزت و علا اللہ پی در بار که اللہ تا دیر گران ده اینو لکه کتاب و نازید یقینا دا قرآن کریم خامخا کتاب ده عزیز گران اللہ تا لا تیل باطلو دا قرآن صداقت نشی را دیر قرآن تا باطل دا مخی دینا مخه دینه په الفاظو کې څوک تبدیل نشي کولای ولا من خبرین شاتر نه په معنا کې څوک تبدیل نشي کولای تنظیر من حکیم حمید راتللی کتاب جانور به حکمت ذات او ستای دی شی ذات ندی یا من بین یدی د مخینو کتاب که سره د اسرائیلیات په کړه دنه کې نشی راته الله خلق پیدا کړی هغه تر واسی بیا ادا تاسو د اسرائیلیات به موږ سخرت کړی په دې قران کریم کې کچا به دنه کړی موږ تر بار کو لا تل باطل نشرات دی باطل دی قران ته د مخې دی یعنی د مخ کې نه کتابونه کې اسرائیلیات اسرائیلیان يهوديات غند نه کړه غدي کې نشته راته ولا من خربن رستو کو وصف کتابونه لیکي قادیانه یا بل یا بل او تحریف کوي نشي راته الله دې له انسانان پیدا کړی ان نحن نزلنا ذکر ان له حافظون دې دې حفاظت کوي د الفاظم کوي د معنوم کوي دا د الله قانون دی الله د خپل کتاب حفاظت خپل کوي تنزل من حکیم حمید راته دې کتاب د جانت با حکمت ذات سیدی شوی ذات ندی بیا تسلی ته د قران حفاظت کې کنه رد کې پر خلکو نو دې به تا په کنزله بنا شروع کړه الله ما یو قوله کا نو ویل کې تا الا ما مگر قد قیل لرسول چې ویل شو پیغمبر د مخستانه کنزله بنا پکې دا کنزله وتا حقیقي خیر ته د خدای کتاب خدمت کې کلکې کې په سر په نه به رد کې نو دې به دا مولا نه وای دې کنه دې مولا نه د خو امید وای دې کنه نور کنزله بم کې رمتانګو ان ربک جنرتا خامخا بخوند بخنه ده او خوند عذاب سخت ده که توبه و باسه خو بغو به سزا بلور کی ولو جالنا او دا غدر می تر د دې صورت کی ده چې په بل جب کول راند دا خوده جوړی لګ لګ دې مر ابي دو کتاب مر ابي دې لګ لګ جوړه مونږ ته وایو الله که په بل جب کول را لګ ته هم ته زور زدین ادي ته بچ او پیغمبر عربی ده و کتاب جمعی ده بیا بتاوی ولو جالنا و قرآن عجبی یا نا قشرا لگلو مگده دا اعتراض کسی چی بانده ده دا پا اغا مساله ده چه تو یو اللہ رحمت که بابا تو رحمت شنو دا اغا مساله ده نده اعتراض پا قرآن بانده که چه دا دی قرآن دا مساله دی غلط و دا دی زن نجوره کرده اصل که دا عقیده ول تر چیره کنه د مشرک کیده چې دوی شروع بیا ته ورته ماشا ورا جالنا او قران او که د مولا د فردا بدعت د دغه چر دین فروشي بیا د مولا حل وګوره چې د سسته کوي وجالنا او قران اجمین او که تر مونږ ورته د قران کړي اجما جبا کې دې پیغمبر ته بیا جبا کرا لګل لا قالوا خما هو الذي لولا فصل ات ولي واضح نه دياتو نه اجمین ا کتاب د اجمین رسول دی عربی قل وللذین آمنوا دا قرآن کریم للذین بشارت و دا قرآن کریم دو پار دا کتا آمنو چی ایمان رو پا قرآن بانی خودن حیدات و شفا و علاج دی درو شفا و لما پی صدور آکتان چی ایمان رو پا قرآن بانی پی آدان پا قرآن دی که درنوال قرآن بیڑا سنو کدیگی و هو عالم آما ادا قرآن پا دیبانی رون دی نو پوی که پی یا وهو عالم ما ادا قران پدیبان و حجت وی په قیامت کې حدیث کرا دي القران حجت لك و عليك دا قران به استاد پر حجت شي جنت ته وي او عليك او پتا باندې حجت شي نو دا و عالم ادا قران پدیبان و حجت وي جنت ته بيلي کې ولای کنه دا نه دا کده आवाज کول شي د تد ځای نه د نه پی په قران ولقد اتينا اوس غسل رما شو چدا خود کتاب دے لگ لگ جوڑے ایدہ خدا اللہ کتاب لگ موسیٰ تم پیو در رکھو کھنا نا اللہ پی آئیکی میں اختلاف شو استاد بابی آم اختلاف زدیانو ایدادیانو دکا دکا مسئلہ تا سننا مانے یہ سر کرو قرآن او اجمی سے قرآن کریم ہوئی عرب قرآن عربی دا او حدیث کر آج نبی صلی اللہ فرمائے لیو احب العربا لی سلاتن عرب صلی دری وجنا مینہ کوئی خواہ بہت رسول اللہ لأني عربي ذك عربي ما زما جب عربي والقرآن عربي القرآن الكريم جدا عربي ده وكلام أهل الجنة عربي الجنة يعني خبر دام جن عربي ده نقرأ أبو ثأرنا صار دير وجن مينا كوي القرآن عربي ده عربي ده كور خ خبره وقرآن نمخ كمزة كوها قرآن نروس ده كقرآن تدي وين عربي وتعاد نيمين زيادة يا ده شيء نو بیا چې تک په سره ونه ځکه په نو په پینده لاس کارګي دا دوه درې میاشې ته بیا د کولې د عربي بیا اسانه ده خو اول قران باندې ځان خپو وکړه ولقد اتینا موسی الكتاب یقین اور کړم موږ موسی سره کامل کتاب ایمانیات او فخت د په اختلاف کې شو نو کدام په یو ډول ور کړې وې ارکه به مختلف کلا ولا کلمتون سبقت من ربک دا شبر علی کی خلاف بگوین بیا تباکی ولا الله نو جواب ولا ولا کلمتون کچرنت کچرنه حکم د الله مخک درشه درفتانه و تاخیر د غضب چې په خپل وه راضی لقضیه بین فی خامخ پس د بشو په میز اوس من برابر کو انم لا فی شکن یګن دا منکرین د قران خامخ په شکر د قران مرید دا شکر د لاله ذاتیږي من امر سوالن چاچا مالو کرنے کا عمل قران زکه قران ته هدایت الله کتاب فل نفس پای دے زان من اسا چاچی بعد وکړه قران ته قران باندې اعتراض وکړه فعلیان سزا په د باندې او مار په کنه رب سات ایز ظلم کوم کې بیچا باندې الی ور دلون سا دی الله تو په کولی علم د قیامت کتو کوئی قیامت به کوي الله ته پر والله عالم الله ته پتا او ما ته د می سمراتن اندر دی یومی وا من اکمام و داغی دا گلنا اول گول یقیق بیادای بیخ که اوڑ که غنی شیف پچه غنی و ما تحمل اونسا انا بار که یو زنانا یو بچی دا انا کی دی دی را اللہ بیلوی و علم دا اللہ که دا بنی که اوبا دی اگر دا آنا چی دا گل نو دی پوچه غنی که اول اللہ دا دی پتا دا چی دا با غٹی گی که مکی با غردی گی اکثر دیر گل نو شی اوڑی و پچی بیا سیلائی را شی غردی اوس با کی گل نا نو سیلائی پر آج بو او غردی بلا شی پتن لگ جی کم آوا چی کم پاتی کی گا اللہ تا معلوم چی کم غردی کم اللہ تا اب یاد آج چی پات شی اگا میو کم دانا انو ام اللہ تا باش دا با پا افغانستان کی پلان کی خوری یا انگلی یا پاکستان تو رجی با انگلینڈ تا دی اگا یاو دانا اللہ تا معلوم دا دا سلم دا اللہ دے آوا دارنگا معشوم چی مور پا خیٹا کر یا پیدا کی گا اللہ تا پتا دا چې دې باندې کې کبد به دې باندې موږ شل کاله کې سل کاله کې پنځوس کاله کې لس کاله وي او دې با عالمی کې جاهل وي جنتی کې دوار ته باندې دي الا به علم هغه په علم د الله کې او یوم نادیم زجر مشرکان ته اپار سی اواز وکړي دي تعالی اینه شرکای چرته یې سزا نما اتا چې دا مشکل کوشا داتا ده قالو دې وي اذننا کا اعلان کوم ته تعالی ما مننا من شي نشه دې موږ څوک بیان کوم کې پدې من خوب من کنه دیوی الله و دل آن ورک بشیده اینا آقا چی اوچی دی برامات که به دنیا که پخواه و دل نوگو من روکی دی چی مال همه محیط نیشت دایل زاد اخلاسی بس حالت ده مشرک انسان لاس امال انسان نستر کی سا اما یس امو سمانا سری که ده مخی تیر چکا و هم لاس امون آد نر اٹھائیس که سا امال لاس امال انسان نستری کی انسان من دو غیر خیر دو اختو دو پایدون اللہ یا اللہ مال دا یا اللہ دا و ازا مصر شر او کل چورتی گوتا تکلیف فاوس ان قنوت نو دیکھ نامیده کونکے ناشکری کونکے کفریات ونکے ولن ازاق نو رحمتا نا اکوزا کوزا منگتا سا میرا بانتیا رخ پل طرف نا پچے ورکو مال ورکو عزت ورکو اودا ورکو فردان چرا من بعد دور پاس تکلیم چرا سلو دتا نوائی دے ہاتھ آلی دا دا ما حق دے ما تعلیم کرو اما محنت کر دے وما دنو دا گمانکو دا قیامت چی گو بدری گئے قیامت نیشتے منا دا مولیان خبری بکواس شروع کی بیادئی اخات کر دا چی دیر تعلیم کر دی بیادا بکواس دیر کئی ولائی رو جو اوائی اکو چر واپس کر سیم دخ پر رابطا نین نلی ری اندو لال خسنا یقین مالا بی اللہ سا جانت زخو جانتی ما با ما باندې مهربانه کړو دنیا مال را کړی هدي را کړی عزت را کړی هلته به زما عزت منې ما نو الله وایي فلنبی ان الذي کفروا خامخا پوه به کوم هغه کسان چې انکار کړو د مسالې نه انکار کړو قرآن نبی ما په هوا شی کړو خامخا به سکوت ته عذاب سخت او کله چې بیا زجر انکار کړم او کله چې احسان کوم په انسان باندې قرآن لې راولم راشي قران ز بیان شي علاقه کې اراندې مخواړی اول راشي اصول بیا مخواړی ونا ابي جانوي او بیرته په خپل اړه باندې نه ان ایمان به بیرته کل وی ان قران ته مخ کوي نه بیا ودا ما سو شر او کل ضرورت ته تکلیف نو فزو دعا ان عريض دوی دې خوند دوغان پلن یا الله یا الله نو به غیرته کتاب ته نه کې دعا ته غواړي تا کې آیا نشته چې د چانه د د چا د څوک مشکل کړه دا تا منغه نه مغه نه غواړه کنه او دی یا الله الله ولیکې قران دی بد شي د چا کتاب چې بیان غره غواړه دار شه چې قران په مقابل د بل کتاب دی نیولې اندغه دا ور پلان کیه پلان کرا شو یا پلان کیه په دوه دوه حیا در کې نشته ودود وان اریر د خلار چې ویل قبلینو نو دیوی خوان د دواګانو پلنو پلنو یا الله یا الله قل اریتم وخبرک ان کان کچری دا قران کریم نه اند الله تر د الله نه تو خو نه مخ پرد کستا کوي اته م قبر بیا تاسو انکار کو دی قران نه تو خو غړ ګمران من ازل راڅوک د نو من ازل سو د غړ ګمرا د اچان چې هغه په خلاف لری کړه الله کړه ته غړ ګمران نشته نو تنوریم آیاتیم بیا تسلیم دلته چې واقعیم دی مون کړو ته خپل دلال فل افاک په اطراف د عالم کې و فی انفسهم او خاص کر په کورونه کې قران بور کردن نه بودم قران بور کردن نه بودم بچی به زکی حتی ته بن لم خطا کې واضح بشری پر انو چې قران حق او علم یک پی اکافی نه رب سا انو چې د الله پرسته باندې گوار الله خبردار انم یقین دا منکرین قرآن فیش پی میرن بشک کدی ملی قاربیم دا ملاقات را خپلنا کدی یقینو چی اللہ تا مخام وقیم سن بید قرآن خلاف کو اللہ خبر را انہو بی کلشن محیط خبر یقین دا اللہ پرسید بانی ہاتا کون کدی نم اقصد دو صورتو بیان دا اگر سلور شبو چی اول سنا روبای کمی دی چستا پا خبر نپوی گو خوب کی ریگو پا بل جب کل ران نگی او پا یود تړوبې شو وی جواب آت نور چې کې استاونه باندې دوی می شو وی جواب آت نور پچې چې دا شیطانان دي درې می شو وی جواب چې بل جبه قران نه کبل به قران ته چې عجمي او عربي او پیغمبر دې ویډیو کتاب عربي عجمي دا تر دې بیا کوم اته په ځل نه کې په ځل راغله نو بیا ودی خلاف کوي موسی اعظم کتاب په ځل راغله بیا هم خلاف کې شو